Fijn weekend. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Online bank Bunk gaat de beveiliging opschroeven. Zo worden betalingen nu 24 uur vastgehouden door de bank, zodat de rekeninghouder de betaling nog kan annuleren. Onlangs publiceren NOS en NRC dat tientallen Bunk-klanten voor miljoenen euro's via phishing zijn opgelicht. PVV-leider Wilders hoopt nog dat zijn partij zondag in de definitieve uitslag van de Europese verkiezingen groter blijkt te zijn dan GroenLinks-PVDA. Volgens de exit poll krijgt de PVV 7 zetels en GroenLinks-PVDA 8. Maar er is een foutmarge van 1 zetel. Wilders zegt dat zijn partij sowieso de grootste winnaar is. Nederland heeft vorig jaar flink meer hernieuwbare energie gebruikt. Verbruik van onder meer biomassa, wind- en zonne-energie steeg volgens het CBS met 11%. Van alle in Nederland verbruikte energie was vorig jaar 17% hernieuwbaar. En daarmee is de doelstelling uit het energieakkoord uit 2013 gehaald. En de Duitse politie gaat vanaf vandaag extra controleren aan de grens vanwege het komende EK-voetbal. Volgens de Duitse autoriteiten is er geen concrete dreiging, maar wordt overal rekening mee gehouden. Iedereen die naar Duitsland gaat, krijgt het advies de juiste reisdocumenten mee te nemen. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden wat wolken en een bui. De temperatuur loopt op naar een graad of 18. In het weekeinde geregeld zon, maar ook kans op een bui. En de temperatuur ligt dan tussen de 15 en 18 graden. ANWB verkeersinformatie. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat 4 kilometer file tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Zuid. Door werkzaamheden 10 minuten vertraging. Een half uur vertraging door werkzaamheden op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij Woerden zijn 2 rijstroken dicht. 10 kilometer file begint al bij Reewijk. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar wordt gewerkt. En dat zorgt voor een kwartier vertraging tussen afrit Schagenbrug en Petten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karl-Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is politiek journalist Leonard Ornstein. Goedemorgen, Leonard. Goedemorgen. Goed dat je er bent. En met hem zijn hier in de studio politieke kanonnen, kan ik wel zeggen. Floor Bremer en Kees Boman, ook welkom allebei. Jullie hebben alles gevolgd en waren alle drie bij een partij gisteravond die daar natuurlijk allemaal een heel erg goed gevoel aan overhielden. Het komende uur gaan we het hebben over de verkiezingsuitslag. En u kunt ook meepraten thuis, want er is gewoon een stelling. En die is, het is goed dat Nederland pro-Europa heeft gestemd. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het is ongelooflijk spannend. Het ligt heel dicht bij elkaar. Echt, ik ben zo blij. Maar je ziet ook dat de positieve Europese krachten in Nederland vandaag toch de grote winnaar zijn. Maar het laat ook zien dat er een meerderheid is, als ik al die pro-Europese zetels bij elkaar optel, om Nederland mee te laten bouwen aan een sterke Europa. Ja, het ligt echt dicht bij elkaar. Met een beetje geluk zijn er twee partijen zondag de grootste. En hopelijk zijn wij dan de allergrootste. Timmermans heeft het over versterken en de PVV heeft het over uithollen. Het kan ook nog een tussenvorm mogelijk zijn. Als de zaken er nu voor staan, is het toch een teleurstelling voor de PVV. De stelling is, het is goed dat Nederland pro-Europa heeft gestemd. Ja, Leonard Ornstein, om dan maar bij jou te beginnen, even kort. Wat zeg jij op deze stelling? Ja, ik vind het een positieve ontwikkeling dat mensen toch wel zien in deze tijd van allerlei dreigingen voor onze democratieën. Het is belangrijk om te stemmen. Je ziet het niet alleen in Nederland, maar je hoort nu ook overal elders in Europa dat men verwacht dat de opkomst hoger zal zijn. Het was natuurlijk ook wel een beetje een nationale enquête, om het zomaar te zeggen. Maar over het algemeen heb je, en dat zag je ook aan de uitslag, een aantal partijen die pro-Europa zijn, hebben het goed gedaan. Dus interessante verkiezing ten aanzien van Europa. Ja, Floor Bremer, de anti-Europese mokerslag is een beetje uitgebleven. Dat is een van de vele conclusies na gisteravond. Ja, nou ja, Wilders had misschien gehoopt dat hij, net als bij de landelijke Tweede Kamerverkiezingen, zijn kiezers toch naar de stembus wist te krijgen en die grote winsten zou gaan halen. Dat is hem niet gelukt. Nee, dus die mokerslag is uitgebleven. Ja, precies. Kees Boman, wat is jouw eerste gevoel na gisteravond? Jouw eerste reflex? Nou, hetzelfde inderdaad. Dat het niet echt een totale afrekening is met het Europese bouwwerk. Maar er is toch wel een signaal gegeven dat zoals het ging, dat daar wel een discussie over gaat ontstaan. Want het wordt wel een stoorzender die alleen al Nederland. En we zullen het straks waarschijnlijk zonder ook bij andere landen zien. Ja. Dat er toch wel een stoorzenderfactor... Zeg maar die hele IND-fractie eigenlijk in het Europees Parlement straks. Want daar maken ze onderdeel van uit natuurlijk. Goed, laten we dan eens even kijken naar de partij van Geert Wilders. Floor Bremer is vooralsnog niet de grootste partij geworden deze verkiezingen. Maar ze haalden wel, en dat is ook vrij duidelijk, hun beste Europese resultaat ooit. Ze gingen van 1 naar maar liefst 7 zetels. Toch reden voor een feestje, zou je denken. Maar zoals bij Nieuwsuur ook werd geconcludeerd. Het is rustig bij jou. We zagen net al wat beelden van GroenLinks PvdA. Terwijl de PVV heeft toch behoorlijk wat zetels erbij gekregen. Ja, maar dat het hier stil is, heeft een puur praktische reden. De PVV heeft geen uitslagenavond georganiseerd. Geert Wilders, daar staat hij nog achter een aantal collega's te woord, heeft de exit polls gevolgd op zijn werkkamer hier in het Tweede Kamergebouw, waar verder niet zo heel veel te doen is. Dat is de reden waarom het hier zo stil is. Ja, Floor, jij was daarbij. Ik zag jou ook in beeld daar staan, bij die patatbalie, hè? Ja. Het was een beetje gekkige sfeer hing daar, of niet? Nou, nee, de afgelopen 10 jaar heeft Wilders het eigenlijk zo gedaan. Hè? Na die minder-minder-uitspraak heeft hij eigenlijk nooit meer een verkiezingsavond gehad, tot bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. En dat is toen ook in allerijl op het laatste moment nog georganiseerd. Toen hij door had, dat hij het echt wel heel goed deed in de peilingen. Toen dacht hij, ja, misschien moet ik iets meer uitstralen dan alleen dat ik daar even aan kom lopen. En misschien, want er werd van tevoren eigenlijk gezegd van ja, we gaan een verkiezingsavond doen. Dus iedereen ging ervan uit van nou, het wordt weer zoiets in zo'n café en met mensen. Ja. Maar uiteindelijk, 2 of 3 dagen voor de verkiezingen, zei hij toch van nou, we gaan bij wat wij de patatbalie noemen in de Tweede Kamer, komen we even vertellen wat we ervan vinden. Dus toen zeiden wij nog van ja, maar het zou toch een uitslagenavond worden. En zei hij, ja, dit is onze uitslagenavond. Mm. Dus, maar waarom dan 2 dagen van tevoren toch maar weer niet? Want dat heeft dat dan puur met veiligheid te maken? Nou, veiligheid is natuurlijk altijd een ding bij de PVV. Ik bedoel, het is echt een happening om zoiets te organiseren. Want dan moet er echt heel veel mensen uitrukken. Dat zie je ook als hij bijvoorbeeld op campagne gaat, wat hij nu maar 1 keer heeft gedaan. Maar dat is natuurlijk een enorme veiligheidsoperatie. Ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook een bewust besluit om het niet te doen. Ja. Maar hoe dat precies zit, weet je nooit helemaal bij de PVV. Want daar krijg je geen antwoord. Nee, zo transparant is het niet. Wilders liet ook weten dat hij hoopt op een 8e zetel. Hè? Dat horen we de hele tijd. Hij wil eerst de definitieve uitslag afwachten. En dan verwijst hij natuurlijk. Ja, zondag. Oprecht dat wij zondag, ik hoorde uw collega van de NOS zeggen, dus een dikke 7 van de PVV, dus dat zou zomaar een 8 kunnen worden. En dan zijn we met de definitieve uitslag, zijn we misschien wel de grootste partij als de Partij van de Arbeid ook niet naar boven verder groeit. En dat is, ja, dan is het toch ook een heel prachtig beeld voor ons. Ja, dat is toch. Het is eigenlijk alles dubbel, hè, na gisteravond. Want de PVV, de partij die toch wel eurosceptisch is, is dan blij met dat ze de grootste, een van de grootste misschien nog wel worden zondag. Dus hoe moeten we dit nou interpreteren eigenlijk? Ja, hij had natuurlijk 2 verhalen waarmee hij naar buiten kwam. Aan de ene kant van ja, ik ben eigenlijk van 1 naar 7 gegaan, of eigenlijk van 0 naar 7. Want vorige keer had hij er 0, maar door de Brexit kreeg hij er 1. Dus hij kon zeggen van ja, ik ben de grootste winnaar. Aan de andere kant had hij natuurlijk zelf in zijn campagne die 1 dag duurde, had hij de verkiezingen helemaal platgeslagen door te zeggen van ja, het is of de PVV of Frans Timmermans met GroenLinks PvdA. En dat had hij zelf gecreëerd, die tweestrijd. En ook een beetje nog daarna gevoed door GroenLinks PvdA. Ze hoopten er allebei stemmen uit te halen. Kijk, die tegenstelling die hij zelf had gecreëerd, daar is hij natuurlijk dan als verliezer uitgekomen. Dus ja, dat moest hij toch ook wel toegeven gisteravond. Van ja, ik had toch liever gezien dat ik dan als winnaar eruit was gekomen. Ja. Maar ook daar wist hij dus die creatieve draai in te geven. Door te zeggen, ja, maar het is een dikke 7. En dat klopt ook als je naar percentages kijkt. Ja. Het is een dikke 7, dus het zou nog wel een 8 kunnen worden. En daarbij zei hij nog wishful thinking. Misschien verliezen zij nog wel een zetel bij GroenLinks PvdA. Maar dat gaat niet gebeuren. Ja. En wat ook opvallend is, hij wil nu Europa veranderen. Hè? Dat is nu eigenlijk zeg maar het mantra een beetje. In plaats van eigenlijk helemaal eruit of uithollen. Dat was eerst het woord. Is dat ook een ontwikkeling? Kijk, PVV die was altijd tegen Europa. Ja. Die hebben ook heel lang hebben ze de Nexit wilden ze. In het laatste verkiezingsprogramma hadden ze dat er iets genuanceerd naar een Nexit referendum. Dus hij heeft een enorme U-turn gemaakt tussen het feit van wij willen een Nexit naar gisteravond tevoorschijn komen. Jee, wij worden groot in Europa. En daarachteraan wat hij wil gaan doen is Europa uithollen, veranderen. In ieder geval alles helemaal anders gaan doen. Ja, want dat vroeg me ook af. Wat is dan eigenlijk dat veranderen volgens Wilders? Nou als ja, geen uithollen meer is? Ja, Nou ja, uithollen was het de retoriek die we daarvoor hadden. Wat hij wil gaan doen is eigenlijk zorgen dat er steeds minder macht voor Europa komt. Mm-hmm. Als je dit nu ook even helemaal terugbrengt naar de kern. Minder macht voor Europa en meer macht voor de lidstaten van Europa. Maar aan de andere kant zegt hij ook, ja, maar we willen dan bijvoorbeeld op asiel wel samenwerken. Want ja, dat is natuurlijk ook een Europees probleem. Dat ziet ook hij. Dus daar wil hij dan wel in samenwerken. Maar hoe hij dat dan precies wil gaan doen, dat is allemaal niet helemaal duidelijk. En het is natuurlijk ook niet echt naar voren gekomen in deze verkiezingscampagne. Want eigenlijk heeft hij tegen zijn kiezers gezegd, het is of Frans Timmermans of ik. Ja. En oh ja, het gaat om migratie. Ja, precies. Succes. Ja. Dat was de boodschap die hij had voor zijn kiezers. Ja. Als je dan even dit naar Nederland vertaalt, zijn coalitie, althans hij is de grootste binnen die coalitie natuurlijk, twee van de vier partijen hebben toch ook wel een tik op de neus gekregen. Ja, sowieso. Nou, BBB, dat werd echt gevierd alsof zij de verkiezingen gewonnen hadden. Daar zijn zij heel erg goed in met maar de NSC twee zetels. Maar NSC en VVD hebben een klapje gekregen. Maar NSC, die moest inderdaad die een teleurstelling verwerken. Ik bedoel, ze wisten er zelf nog de twist aan te geven dat ze zeiden van nou, hartstikke goed, we gaan Europa in en moet je kijken wat we allemaal voor elkaar hebben gekregen. Als jonge partij hebben ze deels gelijk in. Maar het is natuurlijk, als je het vergelijkt met de Tweede Kamerverkiezing waar ze nog 20 zetels hadden, nu hebben ze er eentje. Dat is natuurlijk een bittere pil om te slikken. Maar zij hebben natuurlijk ook een eurosceptisch verhaal gevoerd, wat dus niet bij de kiezer is aangekomen. Het is ook een afrekening voor wat ze in de coalitie hebben gedaan. Daar kun je gewoon niet omheen bij NSC. Nou, VVD, nou, die had ook niet echt een feestje te vieren. Zo erg dat Dylan Jesselgus niet eens de pers te woord heeft gestaan. Ja, dat was ook wel maar die dook een beetje. Nou, die is gewoon weggegaan. Ja. Nou ja, ik denk dan van ja, weet je, de vorige verkiezingen heb je niet gewonnen. Ik vind dat je daar gewoon ook moet staan, ook in slechte tijden. En zij heeft natuurlijk gedacht van, dat is niet goed voor het beeld als ik twee verkiezingen achter elkaar daar als verliezer sta. Maar het is misschien wel wat je moet doen als politiek leider. Ja, Leonard, hoe schat jij de rol van de VVD in dit verhaal? Die waren heel stilletjes. Het is een beetje, proberen een beetje zo een beetje weg te sneaken. Dat gevoel krijg je erbij. Ja, het gaat niet echt lekker met de VVD. Dat komt natuurlijk ook omdat ze in de formatie in hun eigen achterban iets hadden van we gaan wel met die PVV samenwerken, terwijl er in de top toch wel enige twijfels aanvankelijk waren. Ik vond die campagne met Asmani ook helemaal niet lekker lopen. Ik was er zelf afgelopen woensdag nog bij. Moest demissionair premier Rutte echt te hulp schieten. En je zag dat echt iedereen daar in Den Haag, dat was ook in Den Haag veel aandacht voor had. Ik denk verder dat de VVD-kiezer ook echt uitgeweken is voor een deel naar D66 en natuurlijk naar de PVV. De VVD moet terug naar de authentieke VVD. Ze hadden ook een campagne gevoerd. Daar zag je een asielboot wij gaan het asielbeleid anders aanpakken. Dat vond ik ook ongelukkig. Dit is niet de VVD zoals we hem kennen. Ik heb dat plaatje ook gezien. Ja. En mijn eerste gedachte was, klopt dit wel? Dus ik vond het wel moeilijk te verifiëren of dat inderdaad, het was namelijk zo best heftig. Ja. Ik vind dat de VVD uit dat gebied weg moet blijven. Op zo'n toch wel een beetje populistische manier dat te gaan brengen, dat was niet handig. Want de VVD-kiezer is gewoon een kiezer die een stabiel Nederland wil, die heel kritisch vast op asielbeleid is. Ja. Maar je moet uitkijken door de stijlvorm van de PVV over te gaan nemen als VVD. Het is een waardige partij, de VVD. En daar moeten ze, en dat zullen ze ook gaan doen weer, daar ben ik van overtuigd, aan hun authentieke manier van politiek voeren, die zeker kritisch op asielterrein is. Dat is helemaal, dat is hun vrijheid. Maar blijf bij je schoenmaker, blijf bij je leest. Ja. Kees, vanuit Europa is dan veel kritiek op de VVD, hè, dat ze samenwerken met de PVV. Vooral vanuit andere, Frankrijk bijvoorbeeld, die Franse liberale voorvrouw die dat heeft gezegd. Van, misschien moeten we maar erover denken om jullie uit de liberale fractie te gooien. Heeft de VVD daar tijdens deze verkiezingen dan weer, hoe kaatst dat dan weer terug vanuit naar Nederland? Zeg maar. Zeker. De VVD heeft er gewoon last van gehad, omdat de vraag steeds gesteld werd. Wat je van de VVD wist in het Europese perspectief, was dat de liberale fractie liever een VVD niet in die fractie wil hebben. Wanneer zij nationaal regeren met een uiterst rechtse partij. En of dat in praktijk gebeurt, ik denk dat dat wel mee zal vallen. Er zal wel discussie nog van de week over komen als die fracties bij elkaar komen. Maar het was gewoon vervelend voor de VVD dat daar het accent op gelegd werd. Ja. En nou ja, wat Leonard ook zegt, ik denk dat het probleem voor de VVD groter is dan we zien. En dat is altijd bij de VVD het geval. Hè? Bij de VVD zie je nooit wat er gaande is. En plots staat het in vuur en vlam. Ja. Ik denk dat het een begin is van het onzichtbare, namelijk de veenbrand. Leonard zegt, is ja, de VVD zit op een verkeerde paard te wedden. Je zit in een groep van het electoraat waar zij niet thuis horen. Mm. En ik heb het hier ook wel eens eerder gezegd en ook wel elders. Ik refereer altijd aan een tekst, ik geloof uit 2019, van Klaas Dijkhoff. Die zei, voor ons is er verder dan waar we nu zitten op rechts niks te halen. En die kaart heeft Jezielkus wel gespeeld. Ja. Dus het gaat niet alleen over dat wat we niet zien, wat veenbrand heet, en dat wat we niet horen, was de partijleider, mevrouw Jezielkus, die heeft geen beste beurt gemaakt. En die gaat, we gaan nog de coalitiebesprekingen verder in, en er komt nog een regeerakkoord en het heel circus. Ik denk dat de strategie van de VVD de komende maanden, met gisteren bewezen, geen winnersstrategie is. Nee. En daar woedt een brand, maar die zien we nog niet. En die komt nog naar boven. Dat is ook, daarom houdt het ons bezig. Ja, goed. De stelling is vanochtend, het is goed dat Nederland pro-Europa heeft gestemd. Gerard Brummer die reageert, goed dat voor de EU is gestemd. Goed ook dat er kritisch voor de EU is gestemd. Tom Stoffels zegt, ja, ik kan aan de huidige uitslag niet helemaal aflezen dat er pro-Europa gestemd is. GroenLinks PvdA heeft iets verloren, Wilders heeft fors gewonnen. Aart Prijs is blij dat PvdA GroenLinks relatief groot is gebleven. Vooral vanwege de noodzaak om aandacht te blijven geven aan natuur en milieu. Dat is uiteindelijk de basis van ons bestaan, schrijft hij. We gaan naar de bellers. Arno Minnen, goedemorgen. Goedemorgen, Carl-Johan. Ja, u belde ons vanochtend over de stelling, het is goed dat Nederland pro-Europa heeft gestemd. Is dat ook het gevoel waarmee u bent wakker geworden? Nou, ik denk juist helemaal niet dat het zo is. Ik vind juist dat er een enorm groot resultaat van de PVV is bereikt. Ja, ja. De fractie waarbij hij zich aansluit, die groeit aanzienlijk. De PVV is gegaan van 0 naar 7, misschien wel 8 zetels. En er wordt telkens maar vergeten dat GroenLinks, PvdA, die hebben wel 9 zetels of 8 zetels. Mm-hmm. Maar dat wordt wel weer verdeeld over 2 fracties. Ja. En dat betekent dat er ieder maar 4 zetels krijgt. Ja. Dus de echte grote winnaar, dat is volgens mij de PVV. Ja, dat is zeker de winnaar. Maar dat is het een beetje, de hele tijd. Het is een en-en verhaal. Want inderdaad, de PVV is de grote winnaar. Maar als je even kijkt naar de pro-Europese stemmen die ze uitgebracht. Ik zet ze even op een rijtje voor het beeld. GroenLinks, PvdA, 8 zetels. VVD, 4. D66, 3. CDA, 3. Volt, 1. Dan kom je uit op 19 zetels of 20 zetels van de in totaal 31. Ja, dat is toch gewoon 2/3 pro-Europa. Ja, maar als je dan weer op een andere manier bekijkt, en GroenLinks, PvdA, die heeft 4 zetels voor de Groenen en 4 zetels voor SNA, dan komen daar ieder maar 4 zetels bij. Ja, ja, maar dat zijn wel 2 pro-Europa-partijen. Precies. Of families, zoals ze dat noemen in Europa. Ja, dat klopt. Maar de andere partij die krijgt er in één keer een stuk meer. Hoeveel had de partij waarbij de fractie waar PVV zich aansluit, mm-hmm, hoeveel zetels hadden die in Nederland? Wacht even, die vraag begrijp ik niet helemaal. Nou, de PVV sluit zich aan bij een fractie van Europa. Ja, IND heet die fractie. Dat hopen ze. Hoeveel hadden die voorheen aan zetels? In Europa bedoelt u? Ja? Ja, nee, die heb ik even niet paraat, om eerlijk te zijn. Nee, en dat, gaan we en even opzoeken. Die groeit dus aanzienlijk. Ja, nou, dat is de verwachting. Dat wil ik even nuanceren, want dat weten we nog niet. Alleen Nederland is tot nu toe naar de stembus geweest. En maar Litouwen vanuit mij, ja, vanuit Nederland groeit dat, maar dat zijn dus nu 7 zetels. Nou, zoals u zelf al zegt, misschien 8, maar tot nu toe 7. Ja. Ja. En het hele parlement heeft 720 zetels. Dus hoe groot die vuist wordt van de familie waar Wilders bij gaat, IND, dat weten we nog niet. En wat we ook vergeten misschien is dat Forum voor Democratie, maar dat geldt dan voor elke partij. Forum voor Democratie heeft 4 zetels verloren. Hè? Dat is ook een eurosceptische partij natuurlijk. En die zijn weg. Wilders die heeft natuurlijk alle zetels die sceptisch waren, heeft hij nu ingekapseld. Ja. Ziet u die ruk naar rechts, meneer Minnen? Ziet u een ruk naar rechts? Ik zie wel degelijk een ruk naar rechts. Niet dat het helemaal rechts wordt, maar je ziet wel duidelijke verandering, vind ik. Ja, nee, dat is ook zo. Hartelijk dank voor uw bijdrage, Inge Pors. Goedemorgen. Goedemorgen. Belde vanochtend ook. Blij met deze uitslag? Niet onverdeeld blij. Nee. Ik ben niet zo dol op de Partij voor de Vrijheidsbeperkingen. Nee. Ja. Helaas zijn er nog steeds mensen zo dom om daarop te stemmen. En hebben nog steeds niet door dat ze daarmee hun eigen voet schieten. Maar oké. Ja, ik ben blij dat er wel meerderheid pro-Europees gestemd is. Laten we wel wezen, Nederland is een van de oprichters van de Europese Unie. We begonnen met de EGKS. Ja. En daarvoor nog het allereerste internationale samenwerkingsverband, de Benelux. Mm-hmm. Ja, de EGKS, de Gemeenschap voor Kolen en Staal. Ja. Nou, dat moet je wel ver terug. Ja. Ik wil niet veel zeggen, ik was er zelf nog niet eens, maar... Nee. Toch stijgt het eurosceptische geluid, mevrouw Pos. Ik ben ook niet altijd even blij met de EU. En mijn broer en zus en ik hebben alle drie progressief, dus pro-Europa gestemd. Ja. En wij lopen met elkaar ook wel eens een beetje te hakketakken op de EU. Maar uiteindelijk levert het meer op dan dat het kost. Ja. Ook al zijn we netto grote betalers... Mensen die denken niet verder dat hun neus lang is vaak. Goed, dus als we de balans opmaken, dan valt die wat u betreft dan wel positief uit, mevrouw Pos. Hartelijk dank, Harry Kuipers. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat zijn uw gevoelens bij deze uitslag? Uitslag? Ja, dubbel. Exit poll. Ja? Meneer, als ik meneer Timmermans zie op tv, dan denk ik, ja, dan schreeuwt hij wel heel hoog van de toren. Maar Wilders is natuurlijk... Een verschrikkelijke slimme man die vertelt wat de mensen graag willen horen. Zet iemand in een bedrijfskantine neer en een luisterend oor en ze lopen leeg. En dat is wat hij doet. Wat er onder de mensen speelt, dat verkondigt hij. En zo krijgt hij gewoon alles naar zijn hand. Ja. In een slechtere tijd, hij gaat luisteren. God, wat speelt er onder de mensen? En dat verhaal gaat hij vertellen. Mm-hmm. Maar het gaat er natuurlijk om wat hij daar vervolgens mee gaat doen. Nou ja, ik weet zeker dat er zondag een aardschok gaat plaatsvinden. Want Frankrijk gaat rechts stemmen. Italië gaat rechts stemmen. De meeste landen. Dus ik denk dat er aankomende zondag... Dat men gaat schrikken wat er gaat gebeuren. Ik denk dat er in Brussel echt een aardschok gaat plaatsvinden. En gaat u zelf ook schrikken dan? Nee. Want dit was te verwachten. Want, ja, ja. Als je waar je ook zit... Ik ben internationaal chauffeur. Ik heb... Ik ben aankomend oktober ben ik 37 jaar internationaal chauffeur. Als ik hoor wat er onder mijn collega's speelt... wat er gebeurt aan kosten onderweg... het is bijna niet meer te doen. Het is echt en ook wat er aan buitenlandse transporteurs... Oost-Europese transporteurs... chauffeurs uit de Filipijnen op dit moment in het Nederland, op de Nederlandse wegen rondrijdt. Ja, dan moet je echt zorgen gaan maken. En ik zeg, ik wil niet zeggen dat ik alles... Mensen in oorlog en mensen in nood moeten geholpen worden. Absoluut, sta ik 100% achter. Alleen alles wat hier naartoe komt, als ik bijvoorbeeld... een kennis van mij werkt in Trapel, als ik hoor... dat daar hordes mensen uit Turkije aankomen... ja, dan denk ik, ja... waarom kom je hier? Ja, nou, en die zeggen ook gewoon... ja, het leven in Nederland is beter. Ik kom hier voor een beter leven. Ja. Nou ja, is een goed recht. En misschien als wij in dezelfde situatie waren... zouden we het ook doen. Alleen, ik denk aankomende zondag... dat half Brussel... sowieso Frankrijk, Italië, noem maar op die landen... Ja. En allemaal rechts stemmen. Wel echt die ruk naar rechts gaan maken, meneer Kuipers. Hartelijk dank, ik ga het hier even bij laten. Floor, het, ook hier weer wel dubbele gevoelens, toch, hè? Ja, je ziet dat er heel veel aandacht ook vanuit de internationale media was voor Nederland. Dat zag je ook toen Wilders campagne ging voeren. Omdat ze natuurlijk ook in Brussel kijken naar wat gaat Nederland doen. Je zag toen de BBB heel groot werd met de provinciale statenverkiezingen. Dachten ze in Brussel ook, oh, die boerenstem, wat gaat daar precies gebeuren? Zo kijken ze nu ook weer naar ons. Maar wat die meneer net zei, dat het een aardschok gaat worden in Europa... als Nederland de voorbode is. Hè, wat internationaal journalisten zeiden van, we kijken even naar jullie. Dan wordt het dus geen aardschok. Het is wel een duidelijke verandering. Wat die eerste beller zei. Van je ziet dat er nu dat de PVV groot geworden is. En misschien ook in andere landen. Maar een aardschok zal het niet worden. Want de meeste stemmen gaan nog steeds naar pro-Europese partijen. Dus dat klopt gewoon niet. Nee, precies. Kees Bouwman, jij was gisteren bij GroenLinks PvdA. En daar was de sfeer behoorlijk uitbundig. Maar het gejuich was eigenlijk vooral te zien toen PVV niet de grootste was, maar GroenLinks PvdA uit deze exit poll in ieder geval. Kijk maar even mee. Toen ging de zaal eigenlijk volledig los. Toen bleek dat PVV één zetel in deze exit poll achterloopt. Eén zetel eraf en wel euforie. Ja, nou ja, dat is ook het ingewikkelde om het goed te duiden en goed aan te voelen. Ja, eigenlijk heeft de Partij van de Arbeid GroenLinks verloren. Dat is gewoon een feit. Ten opzichte van 2019. En, we laten nou maar even achterwege dat verdelen na 10 juni. Wat ik nog steeds communicatief en organisatorisch een rare uit te leggen verhaal vond. Trouwens ook zo'n voorbeeld van de partij. Ik heb heel vaak gevraagd aan die GroenLinks Partij van de Arbeid. Mensen, moet je dat nou niet voor verkiezingen regelen? Dat is toch moeilijk uit te leggen. En toch krijgen ze steeds de vraag. Dat is net zoals wat bij de VVD steeds gevraagd werd. Je wordt misschien uit de Europese fractie gemieterd. Bij Partij van de Arbeid GroenLinks werd steeds de vraag op tafel gelegd door Bas Eickhout. Is het niet raar? Hoe leg je dat uit? Jullie straks allemaal een eigen familie ingaan. Maar goed, dat terzijde. En waar komt mijn stem terecht, hè? Toch? Ja, nou ja, daarmee dus. Het is toch een verschil of je bij de Groenen terechtkomt qua familie, of dat jouw stem bij de Sociaaldemocraten komt, wat ook na zondag denk ik nog wel de tweede grootste familie blijft. En dat zijn de Groenen niet. Maar goed, die samenwerking ook op Europees niveau, die wordt wel steeds erger. Maar het was bij kans euforisch. Ja, men had erger verwacht. Zoals. Ja, en de GroenLinks Partij van de Arbeid hebben natuurlijk ook wel een nare tijd achter de rug. Timmermans kwam uit Brussel. Dat was de beoogde premierskandidaat. Duidelijk niet de grootste partij, maar wel, een grote tweede. Maar niet de eerste, dus niet aan zet. De debatten die er in de Kamer waren bij de formatie was ook allemaal niet zo gelukkig voor Timmermans in het bijzonder en voor de uitstraling van het enthousiasme binnen. Kun je zeggen dat Timmermans zich eigenlijk lekkerder voelt als het gaat over Europa dan over nationale politiek? Dat zou zomaar kunnen, ja. En ik denk niet dat het zou zomaar kunnen. Ik denk dat dat gewoon zo is. Ik denk, hij is in 2014 weggegaan en hij komt hier terug. En als ik hem dan zo in de Kamer zie staan, dan heb ik het idee dat hij toch af en toe zo is diep van binnen denkt, ja, dat is toch wel een rare boel geworden hier. Volgens mij is hij ook nog een beetje op zoek naar zijn eigen begeistering als hij in Kamerdebatten staat. Ja. Dat hij toch, hij is vooral nu aan het beschouwen wat er allemaal gebeurt. Maar hij moet gewoon oppositie voeren en hij moet er gewoon hard ingaan. En die modus heeft hij nog niet helemaal gevonden. Nee, en ik denk dat hij daar gisteren een impuls voor kreeg. Ja. Nou, er zijn toch wel mogelijkheden. Hier kunnen we mee aan de slag gaan. En hij heeft zich heel erg afgezet tegen Wilders, hè? Heel bewust ook. Ja, dit is echt een keuze geweest. Nou ja, Wilders heeft natuurlijk ook de peststrategie gehanteerd. Ja. En pesten werkt natuurlijk. Als maar kun je zeggen dat dat gewerkt heeft? Ja, die zeker. Anti-Wilders koers? Ja. Het was bijna, als het niet zo naar klonk, wel qua pesten. Pesten is naar. Dat het strategisch natuurlijk wel slim was. Want Wilders is altijd, die bedankte Timmermans voor het zijn van zijn campagneleider. Ja, ja. En valser kan het natuurlijk niet. Hij wilde daar een tweestrijd van maken. En dat zit ook in die. Dat wilden ze allebei eigenlijk. En dat wilden ze allebei. En de vraag is, kun je dat kort uitleggen? Het feit is wel, hebben mensen ergens voor gestemd? Misschien hebben de meeste mensen wel ergens tegen gestemd. Tegen de PVV of voor Europa. Je e-mail komt wel binnen op je pc, maar niet op je tablet. Problemen met e-mail, of met je smartphone, of backuppen? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Lees het aangrijpende verhaal van Ines Wesky nu in Het Geluid van de Stilte. Waar eindigt het recht van de macht en waar begint het recht van de onmachtigen? Het Geluid van de Stilte, nu in de boekhandel. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Het Geluid van de Stilte. Het boek van Ines Wesky, nu in de boekhandel. Bent u al vriend? Vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe? Om te kunnen genieten van unieke landschappen, hoogwaardige natuur en architectuur is uw steun ontzettend belangrijk. Nu en in de toekomst. Met uw steun kunnen we samen het park behouden voor volgende generaties. Ga naar hogeveluwe.nl/steun en word vriend. Nieuw. De Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Word vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe. Ga naar hogeveluwe.nl/steun. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Johan de Zwart. Migratie en zorg bleken voor kiezers de belangrijkste thema's in deze verkiezingen. In tegenstelling tot defensie en internationale veiligheid. Toch ook zeer actueel op dit moment. We praten zo door over de uitslag van de Europese verkiezingen. Nu eerst, online bank Bunk gaat de beveiliging opschroeven. Nu in het NOS-journaal met Jurjen Boekraaf. In een mail aan klanten schrijft het bedrijf dat verschillende beveiligingsmaatregelen worden getroffen. Dat doet de bank nadat tientallen klanten voor miljoenen euro's waren opgelicht. Zo bleek uit onderzoek van de NOS en van NRC. Aangeschoven in de studio redacteur Ellen Kamphorst. Ellen, welke maatregelen neemt Bunk? Een heleboel maatregelen, maar die voor mij het meest in het oog springt is dat een betaling nu 24 uur vastgehouden wordt door de bank, zodat je als rekeninghouder de betaling nog kan annuleren. Dus ik maak jouw geld over, maar dat betekent dan ook dat jij dus pas 1 of 2 werkdagen later dat geld heeft. En in die 24 uur constateer je dan dat je bent opgelicht, dan kun je dus in de app al die betalingen annuleren. Dus dat is eigenlijk de meest in het oog springende. Maar ze zeggen ook, stel dat wij denken dat je opgelicht wordt, dan kunnen we je rekening bevriezen. En ze gaan ook nog, even kijken, er zijn een heleboel maatregelen. Iets over een coulanceregeling? Ja, ze gaan ook nog de coulanceregeling aanpassen. En ze zeggen ook beter bereikbaar te zijn. Ja, want dat was een veelgehoorde klacht, dat ze slecht bereikbaar waren. Wat gaan ze daaraan doen om dat te verbeteren? Nou, ze zeggen dat ze ze hebben een noodnummer, wat je kan noemen, kan bellen. Dat was er altijd al, maar dan kwam je in een soort robotmenu terecht. Ze zeggen, nu heb je echt binnen 10 minuten wel iemand te spreken. En ze zeggen ook, we hebben een knop waar je op kan drukken. En je hebt een SOS-knop waar je contact mee kan leggen met de bank. Dus ze zeggen in ieder geval dat ze een heleboel beveiligingsmaatregelen hebben aangepast. Oké, en nog even over die coulanceregeling, want dat was een vaak gehoorde klacht van de mensen die waren opgelicht. Ja, wij hebben geld niet. Ja, we hebben echt tientallen mensen gesproken. In totaal wel voor 2,5 miljoen opgelicht. Soms echt hele hoge bedragen, boven de ton. En die hebben tot op heden gewoon voor het grootste deel in ieder geval daar geen cent van teruggezien. En dat is heel anders als bij andere banken. Want die zijn lid van de NVB en daar is een coulanceregeling afgesproken. En als je voor het eerst bent opgelicht, dan krijg je eigenlijk bijna altijd je geld terug als je op deze methode je geld kwijtraakt. En Bunk zegt nu dat ze dat proces van coulance gaan versnellen en ook vereenvoudigen, ook voor lopende gevallen. En dat zou dus kunnen betekenen dat deze mensen nu hun geld terugkrijgen. Nou, dat is natuurlijk nog allemaal afwachten, want deze mail is nu alleen aan klanten gestuurd. Ik heb ze zelf nog niet kunnen spreken. Dus het is afwachten wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar ik was wel verrast toen ik dit in de mail zag vanochtend. Ja, kan ik me voorstellen. We houden het in de gaten. Redacteur Ellen Kamphorst, dankjewel. Migratie en gezondheidszorg waren voor kiezers de belangrijkste thema's bij de Europese verkiezingen, blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Naast migratie en zorg noemden veel respondenten het democratische gehalte van de EU, de economie en de bestrijding van terrorisme en de georganiseerde misdaad als belangrijkste onderwerpen. GroenLinks PvdA en de PVV kregen volgens de exit poll de meeste stemmen. GroenLinks PvdA staat op 8 zetels, de PVV op 7. Dat zijn er 6 meer dan na de vorige verkiezingen. ChristenUnie, SP en Forum voor Democratie halen, zoals het er nu uitziet, de kiesdrempel net niet. De Duitse politie gaat vanaf vandaag extra controleren aan de grens vanwege het komende EK voetbal. Volgens de Duitse autoriteiten is er geen concrete dreiging, maar wordt overal rekening mee gehouden. Iedereen die naar Duitsland gaat krijgt het advies de juiste reisdocumenten mee te nemen. Met enige vertraging is het Boeing-ruimteschip Starliner aangekoppeld aan het ISS. Na de lancering woensdag waren er wat technische problemen, waardoor de twee astronauten een rondje extra om de aarde moesten vliegen voordat ze het ruimtestation bereikten. Het is de eerste bemande missie van het Boeing-ruimteschip. En een Schotse vrouw wil $170 miljoen van streamingdienst Netflix, omdat zij de echte stalker zou zijn uit Baby Reindeer. Netflix noemt de serie Waar gebeurd, maar volgens de vrouw zit die vol leugens en is haar goede naam aangetast. Israël is begonnen met het verplaatsen van gevangenen uit de omstreden gevangenis Sde Taiman. Daar houdt Israël Palestijnen uit Gaza vast die worden verdacht van banden met Hamas. De afgelopen weken verschenen onthullingen over ernstige mishandelingen van gevangenen en er vielen zelfs 35 doden in gevangenschap. Correspondent Nasra Habiballah vertelt in wat voor omstandigheden ze vastzaten. Ze zouden gevangenen constant geboeid en geblinddoekt zijn. Mogen ze maar beperkt bewegen. Ze zouden ook fysiek en mentaal mishandeld worden, gemarteld worden. Het gaat om zo'n 1200 gevangenen die naar een ander detentiecentrum worden overgeplaatst. Nederland heeft vorig jaar flink meer hernieuwbare energie gebruikt. Het verbruik van onder meer biomassa, wind- en zonne-energie steeg volgens het CBS met 11%. Dat kwam vooral doordat er veel meer windmolens en zonnepanelen zijn bijgekomen. Van alle in Nederland verbruikte energie was vorig jaar 17% hernieuwbaar. Daarmee is de doelstelling uit het energieakkoord uit 2013 gehaald. Toen werd afgesproken dat in 2023 16% van alle energie hernieuwbaar moest zijn. Het weer. De meeste plaatsen zonnig, in het noorden wat wolken en een bui. De temperatuur loopt op naar een graad of 18. Later op de dag neemt de bewolking toe met mogelijk een bui. In het weekend geregeld zon, vooral op zondag, maar ook kans op een bui, vooral morgen. De temperatuur ligt dan tussen de 15 en 18 graden. En de verkeersinformatie met Erwin de Hart. Er staat een file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 7 kilometer lang, 25 minuten is de vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A12 Den Haag richting Utrecht. De werkzaamheden zorgen weer voor een half uur vertraging tussen Reewijk en Woerden. 9 kilometer file. En een ernstig ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam. De weg is dicht bij de Drechttunnel. 4 kilometer file staat er. Omrijden is geboden via Papendrecht of via Gorkum via de A59, A27 en de A15. Ster. Tijdens het Holland Festival wordt Hamlet na 4 eeuwen wakker als een volwassen vrouw. In deze eigenzinnige bewerking van de bekende Shakespeare-klassieker is Hamlet vastbesloten haar verleden recht te zetten. 21 tot en met 23 juni in Ita Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Onze dagelijkse podcast NRC Vandaag bestaat 5 jaar. Elke werkdag praten we je in 20 minuten bij over het verhaal van de dag. En vanaf nu kun je ons ook in het weekend horen met iets nieuws. Elke zaterdag brengen we een extra bijzonder audioverhaal. Luister NRC Vandaag nu iedere dag in je favoriete podcast-app. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Pielen vanochtend en nu ook nog ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Stream Meisjes van de Goede Herder. Nu op NPO Start. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Deze dag na de Europese verkiezingen variëren de analyses van ruk naar rechts tot het voorkomen van Wildersland. Zeker is dat 2/3 van de stemmen naar partijen is gegaan die Europa een warm hart toedragen. We bespreken het met politiek trio Kees Boonman, Floor Bremer en Leonard Ornstein. En natuurlijk met u. Want de stelling is vanochtend: het is goed dat Nederland pro-Europa heeft gestemd. Ja, meneer Quist, goedemorgen. Rob Quist, u belde ons vanochtend en u maakt zich zorgen over vooral de lage opkomst, die toch wat hoger was dan 5 jaar geleden. Ja, ik vind het heel triest. Ik vind het nog steeds als minder dan de helft van de mensen komt opdraven. Dan vind ik dat echt een nederlaag voor de politiek. Een nederlaag voor de democratie. Als ik dat vergelijk met een land waar mijn hart ook ligt, bij India. Daar staan mensen staan urenlang staan ze in de hitte. Er is een hittegolf. En er overlijden mensen om te mogen stemmen. En als ik zie wat hier gebeurt, als je het ook in de buitenlandse context plaatst. Als bijvoorbeeld in Iran of in Rusland. Als meer dan de helft van de mensen niet opkomt draven. Dan zeggen ze, ja, er is helemaal geen draagvlak voor het regime en zo, dat soort dingen. Ik ga mezelf wel wezen stemmen. Ik vind terecht, we hebben dat weer kunnen zien bij D-Day. Daar hebben de mensen voor het leven voor gelaten. Maar ik vind de opdracht voor de politiek is nog steeds om te zorgen met inspirerende politici dat gewoon de meerderheid van de mensen komt en dat het draagvlak is voor dit soort verkiezingen. Ik vind het zeer zorgwekkend. En waar je op stemt, maakt niet uit als er maar gestemd wordt. Ja. Als er maar een meerderheid op komt draven. En dat het draagvlak is voor de verkiezingen. En dat baart u zorgen. Heeft u daar een verklaring zelf voor, waarom dat zo is? Omdat het over Europa gaat. Want Tweede Kamerverkiezingen komen er 2 keer zoveel mensen stemmen, hè? Ja, het gedeelte is natuurlijk desinteresse, maar ook van mensen die zeggen van ja, wat maakt het ook allemaal nog uit en dat soort zaken. Ja, ik vind dat het gewoon ouderwets als plicht is dat je gewoon de democratie moet ondersteunen en toch naar de stembus moet gaan. Maar je hoort het ook wel van buitenlandse experts en van studenten die zeggen van ja, jullie mogen hier wel stemmen, maar kijk eens zo weinig mensen als te komen. En uiteindelijk hebben jullie niets te vertellen. Dat maakt ook een hele rare indruk, ook naar mensen bijvoorbeeld. Ja. India, waar het heel anders aan toe gaat, dat de mensen de leven op het spel zetten om naar de stembus te mogen gaan. We moeten een vitalere democratie hebben, meneer. Ja, nou, dat lijken wij een hele nuttige bijdrage van u, meneer Quist. Dank u wel, daarvoor ook. Ja, Floor Bremer, het woord dubbel zal niet voor het eerst vallen vanochtend. Maar ook kanten. Dit is weer 2 kanten van het verhaal, hè? Ja, een stijging in het aantal stemmers. 46,8% nu, in vergelijking met 2019 41,8. Dus dat is een stijging. Maar het is nog steeds minder dan de helft. Ja, het is in 35 jaar niet zo hoog geweest als nu. Dus dat kun je zeggen van nou, dan hebben BBB en de PVV bijvoorbeeld wat kiezers naar de stembus weten te krijgen. Maar ja, zet je het af tegen de landelijke verkiezingen, dan blijft Europa toch achter, omdat het voor veel mensen toch een ver van hun bedshow is. Dat blijf je gewoon houden. Maar ja, goed, ja, wil je het glas half vol of half leeg zien? Ja, Kees, is het glas, als we even naar de cijfers kijken, half vol of half leeg. NSC-kiezers bleven massaal thuis. Ruim de helft, 59%, ging niet naar het stembureau. Bij de PVV is dat 56% van de mensen die vorig jaar november wel stemden, die nu niet gingen. VVD en BBB hebben respectievelijk 44% de kiezers hebben hun stemrecht niet gebruikt. Ja, wat zegt dat? Nou, dat zegt meerdere dingen. Dat mensen. Eigenlijk zegt het vooral dat de campagne niet gelukt is. En naar mijn idee is de campagne ook niet duidelijk geweest. Want ik denk dat heel veel mensen in dit land vooral, dus inderdaad voor, tegen deze coalitie, direct eigenlijk of indirect hebben gestemd. Dat de drijfveer was ook om extra actief te zijn als kiezer. En dat, bijvoorbeeld, ik begrijp net die cijfers ook van de NSC. Dat daar 13% van de mensen die bij de Tweede Kamerverkiezing op NSC stemden, heeft nu maar op NSC gestemd. Dus vrijwel, iets meer dan 10% van de mensen is dus er gebleven. Dat is een electoraat van meer dan 80% FTSE. Ja. Dat is schokkend. Ja. En, dat dus, het is schokkend, maar wat zegt het? Nou, dat die kiezer die NSC wel een leuke club vond, als alternatief voor het CDA, dat die zich belazerd voelt doordat die NSC met de PVV in zee is gegaan. Maar dan zeggen, ja, het ging over de Europese verkiezingen. Ja, maar wat is er anders aan de NSC qua Europese koers dan de Europese koers van het CDA. Echt, dat moet je echt met een loep bestuderen. Ja. En dan bij onderhandelingen, dan vervaagt het helemaal. Dus dat was ook een hele moeilijke positie. Sowieso nog met een lijsttrekker die onbekend was. Maar dat geldt voor bijna alle lijsttrekkers. Ja. Maar die verkiezingen gingen natuurlijk in mijn gevoel, en ook wat ik gisteren dan bij de Partij van de Arbeid GroenLinks zag, of GroenLinks Partij van de Arbeid moet je zeggen, dat het toch over een oordeel ging over deze coalitie. Ja. Tenminste, ik weet niet hoe jullie dat zien, maar dat is wel mijn gevoel. Leonard, is dat ook jouw analyse? Ja, het is gedeeltelijk binnenlands, maar gedeeltelijk verklaar ik het ook uit het feit dat de geschiedenis eigenlijk uitwijst dat mensen nooit erg warm lopen voor Europese verkiezingen, overigens in meer landen. En dat komt omdat dat Europese stem, hè, je brengt niet eigenlijk direct hebt invloed op het beleid, op het regeringsbeleid. Mm-hmm. Dat parlement staat veel verder af van wat bij ons de Tweede Kamer voor machtsinstrumenten heeft. Er zitten er ook 720, geloof ik, in Europa. En dat is iets wat een probleem is. Want de regering, dat wordt straks de Europese Commissie. Ik vind trouwens ook dat er veel te weinig door die partijen dat uitgelegd is. Bijvoorbeeld om het eens te vertellen. Een stem op de PvdA GroenLinks is een stem waar je van weet dat de Sociaaldemocraten waarschijnlijk in de Europese Commissie, dus de regering van mevrouw van der Leyen, gaan komen. Terwijl GroenLinks stem, die komen bij de Groenen en die gaan helemaal geen echte verantwoordelijkheid hebben. Dus het wordt 50-50 gesplit, hè? Ja, dat is 50-50 gegaan. Dus dat is het lastige van dat parlement. Dus je moet het bij die parlementariërs heel erg hebben van wat ze voor wetgeving weten te realiseren. Daar is trouwens meneer Eickhouten heel goed in geweest de afgelopen jaren. Ik denk dus dat mensen dat Europa onvoldoende zien, dat het ook dat die Europarlementariërs veel meer dat in Nederland uit moeten gaan leggen. En dan wordt het een soort nationale enquête. Ja. En dat is wel gebleken bij deze verkiezingen. Maar er was van de week op die website van Politico, wat veel journalisten volgen. Vooral journalisten volgen. Die hadden een lijstje gemaakt van wat in al die 27 landen de belangrijkste issues waren die spelen in deze verkiezingen. En dat was niet Europa. Mm-hmm. En dat is ook de strategie geweest van al die populistische rechts- of extreemrechtse partijen. Want Europa, dat is wat ooit de voorzitter van de Europese Raad van Rompuy wel eens gezegd heeft. Vergeet ik nooit. He, dat is een trein die rijdt heel langzaam, die kan je niet zomaar tot stoppen brengen. Of varianten daarop. Een kwartslag draaien van het gebouw waar ze vergaderen gebeurt sneller. Ja. Dan iets veranderen in het Europese systeem. Met andere woorden, een heel dik verhaal vertellen. Vandaar dat de PVV ook niet ging scoren met Nexit en dit moet weg en dat moet weg. Een beetje goochelen met migratie en zo. Maar het eigenlijk allemaal terugbrengen tot nationale onderwerpen. Ik heb dat hele lijstje doorgekeken. Dat speelde in alle landen. En daardoor, dat snappen mensen. Ja. En zeker ook in Nederland natuurlijk, omdat natuurlijk het hoofdlijnenakkoord een aantal pijlen heel erg op Brussel richt. Dus je zou zeggen, dan wordt het ook vertaald natuurlijk weer in deze verkiezingen vanuit binnenlands naar EU-gebruik. Ik wil even naar Marcel Goedgeburen. Goedemorgen. Goedemorgen. U reageert in onze app en u zegt, ja, er is niet echt sprake van een monsterwinst op rechts. Nee, dat klopt inderdaad. Kijk, op rechts, extreem rechts moet ik eigenlijk zeggen, verschuiven de stemmen ook in Nederland. Zeker bij provinciale staten zie je dat bijvoorbeeld ook heel erg gebeuren. Die stemmen die verschuiven heel erg. En vorige keer zijn een hoop stemmen van PVV eigenlijk naar Forum geschoven. Maar ik bedoel, ja, als je dat eigenlijk al bij elkaar optelt, dan hebben ze twee zeteltjes erbij, zeg maar. Dat is natuurlijk, ja, gefeliciteerd. Maar het is niet een monsterzegen, zou ik zeggen. Mm. Want de keren daarvoor haalden de PVV wel gewoon stemmen. Ja, u bedoelt twee zeteltjes erbij, hè? Als je Forum in ogenschouw neemt, die hadden vier zetels, die zijn ze kwijt. De PVV heeft er nu zeven. En had er al één. Dus eigenlijk radicaal rechts heeft er twee gewonnen, als je het zo vertaalt, toch? Ja, precies. Ja. Ja, want de keer daarvoor had de PVV de vier, de keer daarvoor vijf. Ik bedoel, de vorige keer zakten ze gewoon heel erg in, zeg maar. Ja, als je dan heel erg inzakt en je komt weer omhoog, dan lijkt het heel veel. Maar eigenlijk, ja, toen waren gewoon stemmen even weggestroomd en die stroomden weer terug, zeg maar. Ja, precies. Dat is ook een manier om ernaar te kijken, hè, Floor Bremer. In die zin, dat is ook een soort dempend effect. Ja, precies. Dat is wat die vorige beller dacht dat het een aardschok was. Dat is het natuurlijk niet, want Wilders die heeft eigenlijk al die zetels die eurosceptisch zijn, heeft hij gewoon naar zich toe getrokken. En dat zijn die mensen bij elkaar. En heeft BBB er ook nog twee bij gekregen. Dus het is wel iets meer gegroeid, die eurosceptische stem. Ja, BBB maar kun je er ook het bij is nemen. Geen aardschok of enorm grote verschuiving, omdat aan de andere kant de meeste stemmen zitten. Ja, precies. Alex Godschalk, goedemorgen. Goedemorgen. U stemde PVV en u bent blij. En u bestrijdt het beeld dat de rechts-eurokritische stemmer niet is komen opdagen. Dat moeten we even uitleggen. Nou, kijk, ik denk dat er gewoon de rechts-stemmer ook gewoon tactisch is gestemd. Want ik hoor ook net van, ja, maar veel stemmen van Forum die zijn naar PVV gegaan. Ja. dat zou misschien ook kloppen, maar Forum zat volgens mij niet bij een Europese familie. Dus die stond alleen. Mm-hmm. En nou, de PVV hoort wel bij. Dus nou gaan die stemmen. Ja. Ik ga even ingrijpen, meneer Godschalk, want de lijn is zo slecht dat het heel moeilijk te volgen is. En ik denk, behalve voor mij, ook voor de luisteraar. Dus ik ga het hier even bij laten. Ja, want Kees, meneer Godschalk stemde dus PVV. En die zegt eigenlijk, ja, je moet wel die stemmen van Forum, die waren er eigenlijk al niet, want ze deden niet mee. Nee, ja, ik ben zetels. Forum al eigenlijk helemaal weer vergeten. Ja, dat is een fase, die hebben we allemaal Marcel overleefd. Dat is gedaan. Dus de vraag zou moeten zijn? Nou, wat bedoel je met wat de vraag zou moeten zijn? Wat mijn vraag zou moeten zijn? Nou, is Forum eigenlijk, die strepen we nu weg, hè, als verlies. Ja. Maar ze deden al niet mee in het parlement. Nee, dat is het. Nee, ja, nee, de Gaaf, dat was een... nou ja, goed. En, maar wat wij ook vergeten, dat niet meedoen... daar wilde natuurlijk ook, in dit geval bij ons dan, de PVV... ook niet het accent op leggen. Nee. Omdat dat natuurlijk niet werkt. Ja, ze doen niet mee. Ja, en dan zeggen mensen, ja, je hebt iets tegen ze. Nee, dat is gewoon een feit. Nee. Er is een cordon sanitair. We vinden dat altijd een eng woord. Maar er is al jarenlang een cordon sanitair. Want die ID-partij, die... We hadden het er toen straks over, geloof ze, 49 zetels heeft nu. Die zaten nergens in. Die waren eigenlijk stoorzender. En die werden door geen enkele andere politieke familie geaccepteerd als een serieuze partner. Omdat zij de boel eigenlijk willen afbreken. Ja. En dat is gewoon een feit. Dat is geen mening. Gaat dat nu veranderen dan? Met hun veranderen van binnen? Nee, wat nu de discussie wordt de volgende weken, is identiteit en Democratieclub, waar dus eigenlijk de PVV bij hoort en de club van Marine Le Pen en de AfD bij zat, maar die is eruit gemieterd omdat dat die club iets te ver vindt. Zelfs dat vonden ze iets te ver gaan. En nu is de discussie of de partij van Meloni en van Marine Le Pen en de PVV heeft al gezegd, als dat gebeurt, gaan wij meedoen. Een hele grote, nieuwe, superrechtse familie gaat vormen. Dat hangt natuurlijk ook een beetje van de uitslag af. En dan krijg je misschien een heel ander beeld. En als dat echt een hele grote machtsfactor wordt, dan zullen daar die andere groepen wel rekening mee moeten houden. Maar mijn punt blijft inderdaad, het ging misschien, en het gaat ook zondag, denk ik, in al die landen minder over Europa dan over nationale onderwerp. Gisteren de bondskanselier Scholz in de Bondsdag, die hield een toespraak, legde een verklaring af over de veiligheidssituatie in het land. Hè, vanwege die aanslagen en aanvallen, en ook op politici trouwens. En de laatste aanslag van een islamitische activist. En het signaal was daar, wij moeten toch kijken naar migratie en het asielbeleid. En mensen die crimineel zijn, die moeten we toch terugsturen. En dan zie je, daar werd ook vlak voor de Europese verkiezingen, niet het Europese issue, een issue, maar het nationale probleem. Precies, werd daar toch even in gefietst. Precies, en wat Europees moet worden opgelost. Oké. Leonard Ornstein, gaan we tot slot naar jouw thema. Jij wilde even terug naar Normandië gistermiddag, waar onder meer de Amerikaanse president Biden sprak. The autocrats of the world are watching closely to see what happens in Ukraine. To see if we let this illegal aggression go unchecked. We cannot let that happen. Er werd hier de hele dag gesproken over Oekraïne, zowel op de officiële podia als in de wandelgangen. 80 jaar na D-Day is er weer oorlog aan de rand van Europa. De westerse leiders wilden hier vooral eenheid uitstralen. En daarom hadden ze president Zelensky wel uitgenodigd en president Poetin niet uitgenodigd. Er werd daar herdacht dat het 80 jaar geleden was natuurlijk, dat de geallieerde troepen aan land kwamen in bezet gebied. Wat heeft dat volgens jou met de Europese verkiezingen van gisteren te maken? Alles. Ja, nou, je kunt eigenlijk zeggen dat 6 juni 1944... als de westerse landen, Amerika en de Engelsen daar landen, dat begin eigenlijk gek genoeg geworden is van die Europese eenwording. In de zin van, op dat moment wordt West-Europa bevrijd. Na de oorlog zie je dus dat de EGKS en de EEG worden opgericht. Mm-hmm. Hè, dus Duitsland en Frankrijk moeten elkaar gaan samenwerken. En waar die president van Amerika, Biden, nou op wees was, inderdaad, alle waarden waar we toen voor gestreden hebben, waar al die soldaten voor gesneuveld zijn, dat staat nu opnieuw op het spel. En daar moeten we echt voor zorgen dat dat gewaarborgd wordt. En ik vond dat hij dat wel overtuigend deed, Biden. Ja. Rutte was er ook, hè, die was ook naar Arromanches. En die heeft eigenlijk ook hetzelfde boodschap gehad. Die waarden staan op het spel. Grappig genoeg zie je inderdaad dat de kiezer nog steeds, hè, zorg en asiel, dat zijn nu de nummers 1 punten. Mm-hmm. Maar aan de andere kant komt duidelijk die dreiging, hè, die geopolitieke dreiging, die komt eraan. Ja, maar die voelt de kiezer dus wat minder dan? Nou, die voelt wellicht de kiezer verrassend minder dan je zou verwachten. Misschien wel gaan we dat nog zien in Oost-Europa. Daar komen die uitslagen zondag natuurlijk ook. Er was gisteren ook een verkiezing in Letland. Daar zag je het ook al wel iets meer. Maar dat gaat er aankomen. Want Europa wordt bedreigd. Wordt geopolitiek bedreigd door China. En Rusland heeft het heel lastig. We zijn maar 5%, 4% wordt dat in de toekomst van de wereldbevolking. We zijn wel de grootste klimaatvervuilers, geloof ik. Dus het komt heel erg onder druk te staan dat Europa, zeker vrede en veiligheid. Nou, de partij waar ik gisteren was, mag ik daar iets over vertellen? Ja, je was bij Volt, hè? Ik was bij Volt. En dat is echt wel een grappige partij. Want die gaan helemaal terug op die oorspronkelijke waarden van Europa. Het viel mij heel erg op dat je daar dat heel veel jonge mensen aanspreekt. Er waren zeer veel twintigers en dertigers. Maar ook nogal wat babyboomers. En daartussen eigenlijk heel weinig. Die babyboomers die komen daar natuurlijk naartoe omdat ze die oude waarden hoog houden. Ja. Wat mij heel erg opviel was dat ze toch wel teleurgesteld waren in eerste instantie. 1 zeteltje maar. Mm-hmm. Maar toen kwam die tweede prognose en toen daverend gejuich. Want het lijkt er nu dus op dat hun 2 mensen, Anna Strolenberg, die het trouwens erg goed deed in dat verkiezingsdebat de avond daarvoor. En hun hebben ze een duo-lijstschap en hun lijsttrekker Reinier van Lanschot, dat die er nu alle 2 in kunnen komen. En dat is wel een authentiek Europees geluid. Ja, toch ondanks alle uitdagingen die er zijn in de wereld en voor Europa. Defensie en internationale veiligheid waren eigenlijk nauwelijks een thema. Precies. Toch? Ja. Nou, het is wel zo dat de partijen hebben het wel geprobeerd, het Europese leger. Maar dat is natuurlijk, dus dat Europa een eigen leger zou gaan krijgen, een eigen krijgsmacht. Maar dat leeft dus niet onder de bevolking. De defensieuitgaven was een thema in de campagne, leeft ook nog niet. Mensen hebben nog steeds het idee, onder de paraplu van Amerika, daar zijn we veilig, daar gaat het beste. Maar alleen maar het leeft niet. Het is nog ook niet door die partijen als een top-issue gebracht in de campagne. Nee, want de campagne is echt gekaapt door op het laatste moment, want hij kwam natuurlijk ook pas op het laatste moment op stoom. Hij is überhaupt niet op stoom gekomen, maar die is natuurlijk gewoon gekaapt door die discussie tussen PVV, GroenLinks, PvdA over migratie. Ja, terwijl de oorlog aan onze grenzen is en al in Europa. Maar dat Europa geluid speelt. Werd wel verteld, bijvoorbeeld door D66, maar dat kwam helemaal niet meer bovendrijven. En D66 heeft er ook een zeteltje bij gekregen. Dat viel me ook wel op. Okay. Zeker. Wij gaan halsuitreikend kijken naar zondag en wat het dan eigenlijk het definitief gevoel is en ook de feiten en de cijfers zoals die zullen opdrogen dan. En wat daar dan weer de gevolgen van zullen zijn. Dank jullie wel, Floor Bremer, Kees Bouwman. Fijn dat jullie er waren. Frank van Pamelen. Ja, goedemorgen. Op kousenvoetjes naar binnen. Zeker, ja. We gaan naar de taal. 80 jaar na D-Day, eigenlijk een hele bijzondere dag waarop we mogen stemmen. Ja, gisteren natuurlijk, hè. 6 juni, D-Day. Het ging er net over. 80 jaar na de landing op Normandië. Hugo de Jonge hoorden we. Die refereerde eraan. En hij was niet de enige. Ook Europa-correspondent Stefan de Vries haakt erop aan. Bijzonder moment natuurlijk ook vandaag tijdens de Europese verkiezingen. Want eigenlijk op dit strand in Normandië, daar begon natuurlijk de wederopbouw van Europa in zekere zin. En daarmee ook de Europese Unie. Nou, Stefan de Vries, journalist, schrijver, podcastmaker, verteller van verhalen. Ook hier weer, gisteravond bij Opeen. En het verhaal, dat was gisteren toch wel een beetje het verhaal van de dag. Zeker het taalverhaal van de dag. Hugo de Jonge die herhaalde het keer op keer bij Goedemorgen Nederland, bij Sven Opeen, on tour door het land. We moeten het verhaal van Europa vertellen, zei hij iedere keer weer. Dat is belangrijk. Het verhaal van Europa. En hij begon meteen zelf maar met pagina 1. Er was eens. Die idee was het begin, luidde de bevrijding van Europa in. En sindsdien hebben we vrede en veiligheid gekend, welvaart, stabiliteit gekend. En het is heel belangrijk dat we dat houden. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon te mooi om te laten liggen natuurlijk. Die link gisteren met D-Day. Er werd volop heen en weer geschakeld tussen beelden uit Normandië en beelden uit de stembureaus. Met ook nog eens beelden uit de Kuip gisteravond. Een oefenwedstrijd tegen Canada, de Canadezen. Ook bevrijders. Die precies tijdens de eerste exit poll uitslagen gisteren om 9:00 extra warm applaus leken te krijgen van de Oranje supporters. Het verhaal kreeg bij elke nieuwe invalshoek weer meer gelaagdheid. Zelfs het Eurovisie Songfestival werd er bij wijze van plot twist nog even bijgehaald en in de strijd gegooid. Alles, maar dan ook alles, werd gisteren uit de kast gehaald om Europa tot leven te wekken. Al heb je natuurlijk ook van die types, Carl-Johan, die het verhaal van Europa terug menen te moeten brengen tot een paar steekwoorden. Wil ik meer, wil ik minder Europa? Wil ik voor of wil ik tegen Europa? Wil ik links of wil ik rechts Europa? En dat hebben we dus eigenlijk in het hele land gemerkt. Een zekere vereenvoudiging van de Europese vraagstuk. Ja, nou, Gerry Eikhoff bij het 8:00 journaal. Wil ik meer of wil ik minder Europa? Hè? Bijna een stilistische verwijzing naar een beroemde uitspraak van een van de hoofdrolspelers gisteren, Geert Wilders, rond de Marokkanen ooit. Gisteren was zijn partij een van de winnaars, van 1 naar 7 zetels. Een historische prestatie. En Geert Wilders, die wilde dat weten ook. Met een beetje geluk zijn er twee partijen zondag de grootste. En hopelijk zijn wij dan de allergrootste. Maar voor nu een mooi resultaat. De grootste partij. We zijn nog nooit zo groot geweest. De grootste overwinnaar bedoel ik. En ja, ik ben al de kiezers ontzettend dankbaar dat ze de PVV zo ontzettend groot hebben gemaakt. Ja, die is niet ingeknipt. De grootste reactie van de PVV-leider. Zo groot dat hij in 15 seconden tijd liefst 6 keer het woord groot gebruikte. Waarvan 3 keer in de vergrotende dan wel overtreffende trap. Groot, groter, grootst. En wat opviel trouwens. Wilders was 1 minuut of 4, 5 in beeld. Hij noemde niet 1 keer de naam GroenLinks. Is dat opgevallen? Hij had het alleen maar over de PvdA en over Timmermans. Wat helemaal past bij het beeld dat zojuist door Kees Boman geschetst is. Hè, dat populistische partijen het abstracte Europese verhaal liefst terugbrengen tot een herkenbare streekroman, om nog even in die beeldspraak te blijven. Hoe dan ook, de PVV was met 7 zetels de grootste winnaar, maar de concurrent was met 8 zetels voorlopig even de grootste. Of nam Wilders stiekem alvast een voorschot op minimale gelijkspel? Ik zie ook wel, hè, ondanks dat mooie resultaat voor de Partij van de Arbeid, dat zij 1 zetel met die 2 partijen bij elkaar, 1 zetel zijn gedaald van 9 naar 8. En dat wij, met het wat kritischer EU-geluid, dat wij van 1 naar 8 zijn gestegen. Ja, hoor je dat? Hij zei dat de PVV van 1 naar 8 is gestegen in plaats van naar 7. Is dat een Freudiaanse verspreking, een slip of the tongue, wishful thinking, hoe dan ook? Hij maakte die fout gisteravond nog een keer. Het is echt zonneklaar dat je maar 1. De grootste overwinnaar van vandaag is de partij die 7 zetels heeft gewonnen van 1 naar 8. Van 1 naar 8. En ja hoor, een paar seconden later nog een keer. Nogmaals, van 1 naar 8 is een gigantische overwinning. Dat is inderdaad gigantisch, van 1 naar 8. Het was dan ook van 1 naar 7. Maar goed, zo gaat het met verhalen, Carl-Johan. Iedereen geeft er een eigen draai aan. Hugo de Jonge begint met een historische inleiding van lang, heel lang geleden. En Geert Wilders gooit er in de loop van het verhaal wat eigen fictie in de hoop dat het zondag non-fictie wordt. Maar dat is afwachten of, ja, zoals het een goed verhaal betaamt, ik heb het altijd al eens willen zeggen en laat ik daarmee afsluiten, wordt vervolgd. Dankjewel, Frank. Mooie observaties. Dank jullie wel. NPO Radio 1. De hoofdvoerder van het nieuws met Jurriën Boekraad. Met de definitieve exit poll op zak gaan in Den Haag vandaag de formatiegesprekken verder. Politiek verslaggever Wilco Boom vertelt of de exit poll een rol gaat spelen bij de gesprekken vandaag. Die hebben natuurlijk ook echt wat te vieren. De 1-7 zetels, de ander 2. En dat is voor die partijen gewoon echt een heel goed resultaat. Vooral voor de PVV. Kunnen er ook nog 8 worden? Of dat nou ook echt de besprekingen gaat beïnvloeden, dat weet ik niet hoor. Ze hebben natuurlijk al afspraken gemaakt over een hoofdlijnenakkoord. Het zijn Europese verkiezingen, het zijn geen Nederlandse verkiezingen. Dus ik denk niet dat de PVV nu opeens een minister meer krijgt of iets dergelijks. Online bank Bunk heeft de beveiliging opgeschroefd. In een mail aan klanten schrijft het bedrijf dat er verschillende aanpassingen zijn gedaan. Meest in het oog springt dat betalingen nu 24 uur worden vastgehouden door de bank, zodat de rekeninghouder de betaling nog kan annuleren. Onlangs publiceerden NRC en NOS dat tientallen Bunk-klanten voor miljoenen euro's zijn opgelicht door phishing. Oplichters konden hun slag slaan doordat veiligheidsmaatregelen die andere banken wel hebben bij Bunk ontbraken. De Israëlische premier Netanyahu spreekt op 24 juli het Amerikaanse congres toe, bevestigen congresleden. Dat hij zou komen naar Washington was al bekend. Nu is er ook een datum. Amerika is de grootste bondgenoot van Israël, al klinkt er steeds meer kritiek. Niet iedereen is dan ook blij met de komst van Netanyahu. Senator Sanders noemde hem eerder deze maand een oorlogsmisdadiger. En senator Schumer zei dat hij meningsverschillen heeft met de premier, maar dat de relatie tussen de VS en Israël de persoon Netanyahu overstijgt. En een Schotse vrouw wil $170 miljoen van streamingdienst Netflix, omdat zij de echte stalker zou zijn uit Baby Reindeer. De hitserie vertelt het verhaal van komiek en barman Richard Gadd, die te maken krijgt met een gewelddadige stalker. Fiona Harvey trad vorige maand naar buiten en vertelde dat ze naar aanleiding van Baby Reindeer met de dood is bedreigd. Netflix noemt de serie waar gebeurd, maar volgens Harvey zit hij vol leugens en is haar goede naam aangetast. Netflix stelt dat Gadd het recht heeft om zijn kant van het verhaal te vertellen. Wat is de kant van het verhaal van Erwin de Hart? Nou, ik vind dat er 6 kilometer file staat op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Dat kwam door een ongeluk bij Hoevelaken. De weg is weer vrij. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden. 6 kilometer file door werkzaamheden. 25 minuten extra reistijd. Op de A16 Breda richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij de Drechttunnel. En daarom is de weg helemaal dicht. 6 kilometer file begint al bij knooppunt Klaverpolder. Het verkeer kan beter omrijden via Gorkum. Via de A59, A27 en de A15. En door dat ongeluk is de andere kant op, van Rotterdam naar Breda. Op de A16 de linkerrijstrook dicht bij Afrit Dordrecht Centrum. Dat geeft 7 kilometer file en een kwartier vertraging. De N9 Den Helder richting Alkmaar. 2 kilometer file bij Petten. Door werkzaamheden 20 minuten vertraging. Tot 11:30. Carl-Johan de Zwart. Franz Kafka is deze week 100 jaar dood, maar zijn naam wordt nog veelvuldig gebruikt. We hebben het zo over die blijvende invloed. Dat doen we met Odiel Heinders, hoogleraar vergelijkende literatuurwetenschap. Goedemorgen, welkom. En Jan Postma, schrijver bij De Groene Amsterdammer, ook welkom. Bij jullie Kafka standaard op het nachtkastje ook? Jan? De afgelopen maand wel, want ik moest een groot artikel over de man schrijven. Ja. Maar standaard... Nee. Dat ook weer niet. Hey, Odiel? Nee, in de boekenkast en af en toe erin en eruit. Ja, precies. Goed, na Elven hebben we het ook over Indische adel met Egbert Fortuyn. En hij dook in de geschiedenis van de Indische jonkheren en jonkvrouwen van Braam. En dat leidde tot een bijzonder inkijkje in het dagelijks leven in voormalig Nederlands-Indië ook onder andere. Welkom ook, Egbert, fijn dat je er bent. Behalve de traditionele bronnen, zoals archieven en brieven, had je ook de beschikking over een netwerk aan oude Indische tanteltjes. Ja, daar heb ik zeker gebruik voor gemaakt. Door met heel veel mensen vaak heel erg op leeftijd te spreken. Ja. In één geval zelfs een oud Indisch tantetje, als je het zo mag zeggen, van 103 jaar. Dus dat was heel bijzonder. Toch nog te proberen om te kijken of ze nog dingen van vroeger wisten, of ze over dingen wilden praten. Ja. Heeft ook een bijzonder boek opgeleverd, gaan we zo meteen bespreken. En onze spraakmaker is journalist Leonard Ornstein. En door zijn vraag gaan we nu met enige spanning en in hogere sferen naar onze verslaggever. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En om in de sfeer te komen is onze verslaggever Marcel Dekker vanochtend in Terneuzen om naar elektrische bootjes te kijken. Waarom, Marcel? Omdat mijn luchtvaartdeskundige Joris Melkert hier is. En je weet het, wie in de luchtvaart geïnteresseerd is, Carl-Johan, gaat niets liever dan naar bootjes kijken. Ik moet toch even uitleggen, meneer Melkert. Ja, nee, we zijn hier bij de Young Solar Challenge. Dat is een activiteit waar middelbare scholieren een boot met zonne-energie bouwen en dan 3 wedstrijden door het jaar heen uitvoeren. En daar ben ik vrijwilliger bij. Ja, daar heeft u ook al verstand van. Ja, ik schrijf zelfs de regels ervoor. Nou, u bent van alle markten thuis, dat blijkt mij weer. En ook van de markt waar de vraag van Leonard Ornstein vandaan komt. Leonard, welke vraag is dat? Mij fascineert de vraag, kunnen we snel of anders op enige termijn met vakantie met een elektrisch vliegtuig naar bijvoorbeeld Griekenland? Ja, de vraag is dan inderdaad, Leonard, schiet het een beetje op met dat elektrisch vliegen? En dat is voor Leonard extra belangrijk, want hij is van 1955, meneer Melkert. Schiet het een beetje op? Nou, eerlijk gezegd nog niet. Je kan nu een elektrisch vliegtuig kopen voor 2 personen... en dan kun je 68 kilometer mee vliegen. Dus dan kom je van Amsterdam tot iets ten zuiden van Dordrecht. 68 kilometer? 68 hele kilometers en dan heb je geen tegenwind. Als je tegenwind hebt, wordt het minder. Nee, dan lijkt het alsof er helemaal geen ontwikkelingen zijn. Die zijn er wel degelijk. Hè? Waar staan we eigenlijk als het gaat om die ontwikkelingen? Wat kunnen we met de accu's van nu eigenlijk? Nou, wel meer dan dit. En het is misschien wel leuk te vertellen. Er is een start-up, Elysion heet die, en die heeft samen met TU Delft afgelopen jaar heel precies uitgezocht van waar zitten die grenzen dan. En zij zeggen van nou, we moeten een aantal dingen oplossen nog, maar dan kunnen we wel met denk ik ongeveer 90 passagiers tegen de 1000 kilometer aan gaan halen. Haal je nog niet helemaal Griekenland, maar dat gaat wel meer worden. Nee, helemaal niet Griekenland of moet je ergens anders naartoe? Nee, moet er wel iets dichterbij. Houd maar op Frankrijk, zou ik zeggen. Precies. Te weinig mensen, te weinig wijkrijten. Maar goed, we staan aan het begin en de gebroeders Wright die boekt ook niet meteen de meest ultieme prestaties. Wat zijn eigenlijk de prognoses? U had het al even over dat onderzoek, maximum rijkwijde. Komen we daar ooit overheen dan? Nou, misschien op de lange termijn wel. Maar in dat onderzoek is ook heel netjes geïdentificeerd waar zitten nou de problemen. En die zijn ze ook heel netjes aan het oplossen. Ja. Een van die problemen is bijvoorbeeld ja, hoeveel energie kun je in een accu stoppen? Want accu's zijn gewoon zwaar en gewicht telt in de luchtvaart ja, extra zwaar door. Dus hoe meer energie je in een accu stopt, hoe verder je kan vliegen. Ja, dat zijn de hot potatoes hè, die gedefinieerd worden. U noemde er zojuist al eentje. Noemt u dus nog een paar? Nou ja, ook gewoon hoe draai je nou alle systemen? Waar laad je al die spullen? Moet je die accu's nou in de romp zetten of moet je ze in de vleugels zetten? Antwoord is toch waarschijnlijk stop ze in de vleugels. En als je dat soort dingen allemaal gewoon oplost, dan gaat het dus gewoon beter worden. Niet volgend jaar, maar op termijn van een aantal jaren gaan we er wel ontwikkelingen zien. Ja. Maar als we nou 100 jaar vooruit kijken, dat kunnen we misschien heel erg ingewikkeld. Want ontwikkelingen gaan soms zo snel, ook als het gaat om elektrisch vliegen. Gaat het ooit iets worden eigenlijk? Nou, als je gewoon puur kijkt naar de theoretische capaciteiten van bijvoorbeeld die accu's, dan gaan we niet non-stop volledig accu-elektrisch de oceaan over. Nee. Je zou misschien wel kunnen denken aan het gebruik van waterstof, een brandstofcel. Waterstof. Ja, waterstof, een brandstofcel die daar dan elektriciteit van maakt en dan een elektromotor laat draaien. Ja. Dan kom je verder waarschijnlijk. Precies, daar zijn een aantal start-ups in Nederland al ook druk mee bezig. Is dat dan wel de toekomst? Nou, ook gedeeltelijk, want dan heb je weer een probleem dat waterstof qua gewicht fantastisch, heel licht. 3 keer zo licht als kerosine, maar neemt 4 keer zoveel ruimte in. Als je het al vloeibaar weet te maken. Ja. Dus ook daar zitten wel een hoop mitsen en maaien aan. Je bent wel heel erg pessimistisch, hè? Nee, ik ben realistisch, zeg ik dan. Ja, ook wat waterstof betreft, wat elektrisch vliegen betreft. Nou ja, bijvoorbeeld de firma's Airbus is daar ook heel hard mee bezig. Maar ook in Nederland doen we daar in het kader van het groeifonds werk aan. Daar gaan ook stappen gemaakt worden. Maar voor de echte lange afstand, intercontinentaal, zullen we toch moeten werken met een duurzame kerosine. Ja, het wordt dus nooit eigenlijk een alternatief voor de kerosinesluipers van nu. Bedankt voor de teleurstelling, meneer Melkert. Wat elektrisch vliegen betreft, Leonard Orstijn. In Nederland lukt het dus wel, maar Griekenland, dat zul je misschien moeten doen met zo'n elektrisch bootje wat hier op het veld staat. Alhoewel, dat is dan misschien ook weer niet al te milieuvriendelijk. Maar ja, gewoon toch, maar die kerosinesluiper. Ja, in eerste instantie toch blijf ik hoop houden, want het gaat soms allemaal supersnel, die ontwikkelingen. Mijn stiefvader is nu 95, dus ik heb nog 25 jaar om elektrisch te vliegen. Nou, binnen 15 jaar moet er toch wel iets mogelijk zijn dat we Wenen halen, toch? Nou ja, Joris Melkert met de trein niet. Maar wat? Hou dat optimisme vast, ja, Leonard, en anders vlieg je toch gewoon naar Dordrecht. Dat is ook leuk. Ja, of van Amsterdam naar Schiphol, naar Amstelveen. Precies. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het Europese herstelfonds, een Kafkaesk instrument. Het toezicht op crypto's, ook Kafkaesk. En het krijgen van een vergunning voor een dakkapel in Nijmegen, precies, had zo uit een boek van Kafka kunnen komen. Nou, dat is slechts een greep uit recente nieuwsberichten. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Want er zijn maar weinig schrijvers die 100 jaar na hun dood nog zo tot de verbeelding spreken als Franz Kafka. En voor zo'n breed scala aan problemen te pas en te onpas worden ingezet. En tot vreugde van onze gast Jan Posma, schrijver bij de Groene Amsterdammer, is er deze week rond zijn 100-jarige sterfdatum weer extra aandacht voor de inhoud van zijn werk. Jan, jij schreef een uitgebreid profiel van Kafka voor de Groene Amsterdammer. Want het is een veelgebruikte uitdrukking, hè? Kafkaeske toestanden. Wordt voor van alles en nog wat gebruikt. Ik vroeg me af, is dat eigenlijk jammer of is dat zonde of is dat ook wel weer mooi ergens? Ik vind het mooi dat iemand 100 jaar na zijn dood nog tot de verbeelding blijft spreken. En dat het feit dat ook mensen dat doen die zijn werk helemaal niet kennen. Ja. Maar die wel op een of andere manier begrijpen welke betekenis eraan hangt. Of ongeveer. Ongeveer. Ja. Dan kun je zeggen, ja, dat is vervelend, want het doet zijn werk tekort en het slaat het plat en blablabla. Bla, bla. Maar ik denk dat als je een stapje terug doet, dat eigenlijk iets is om heel blij mee te zijn dat literatuur die kracht heeft in de maatschappij. Ja, de naam blijft vallen, hè? Dat is natuurlijk ook, ja. Ook aan tafel Odile Heinders, hoogleraar vergelijkende literatuurwetenschap aan de Universiteit Tilburg. Odile, jij houdt je in jouw vakgebied ook bezig met de relatie tussen literatuur en politiek. Nou, als er één schrijver is die nog vaak op politiek beleid wordt geplakt, is het wel Franz Kafka natuurlijk. Is dat terecht eigenlijk? Ja, is heel terecht. En het zit hem in het soort teksten wat hij schreef. Teksten vol absurditeiten, kritiek op bureaucratie, zekere ironie, hele vervreemdende teksten. Mm-hmm. En juist omdat ze niet specifiek iets representeren, maar meer iets oproepen, zijn ze zo toepasbaar nu op heden tendaagse bureaucratische processen. Ja, die ruimte laat het, zeg maar. Ja, dus dat is wat Jan zegt is terecht. Het is zo spannend werk en zo abstract in zekere zin ook, dat het toepasbaar blijft en dat het opnieuw gelezen kan worden. Ja. Jij hield 2 weken geleden een lezing waarin je passages uit Kafka's boeken koppelde aan de hedendaagse maatschappij. Zou je een stukje willen voorlezen? Uit Kafka, hè, dan. Ja. Niet uit die lezing. Nee, zeker. Ja, een stukje het begin van de gedaanteverwisseling, die verwandeling, een verhaal novelle uit 1915. En dat gaat al dus. Toen Gregor Samsa op een ochtend uit onrustige dromen ontwaakte, ontdekte hij dat hij in zijn bed in een reusachtig ondier was veranderd. Hij lag op zijn panzerachtige harde rug en zag, als hij zijn kop een beetje optilde, zijn gewelfde bruine, uit boogvormige stijve delen samengestelde buik, op de welving waarvan de deken, die op het punt stond er helemaal af te glijden, nauwelijks houvast kon vinden. Zijn vele, in vergelijking met zijn verdere omvang, jammerlijk dunne pootjes trilden hulpeloos voor zijn ogen. Wat is er met mij gebeurd, dacht hij. Het was geen droom. Nee, hij was in een tor veranderd. Ja, een mestkever. Een heel vies groot beest. En het prachtige van het verhaal is dat het gezin, vader, moeder en zus, die moeten daarop reageren. En eerst hebben ze nog een zekere sympathie. Ze begrijpen, nou ja, het is raar, er is iets gebeurd. Maar zijn zus bijvoorbeeld gaat hem toch eten geven, want ze snapt dat hij door moet leven. Maar in de loop van de tijd verandert die sympathie en vinden ze hem eigenlijk griezelig en smerig. En uiteindelijk laten ze hem verhongeren. Ja. En daarin zag jij, dat wordt wel vaker gemaakt, die parallel met de toeslagenaffaire. Nou ja, het is natuurlijk zo dat je, dat is dit verhaal, en het is heel, heel beeldend geschreven. Op een bepaald moment realiseer je, ik ben veranderd, de wereld is veranderd. Er is iets gebeurd en ik mis de link naar wat er precies is gebeurd. Ja. En veel mensen, ook in interviews over de toeslagenaffaire, de toeslagencrisis, beschrijven precies dit. Ineens zijn de condities anders geworden. Wat is er met ons gebeurd? In wat voor wereld leef ik? Hoe krijg ik het weer goed? En dat is een soort Gregor Samsa-achtig gevoel. Die mensen zijn natuurlijk geen mestkevers, maar ze hebben het idee, ik heb niet meer mijn eigen oude positie. Ze hebben geen grip positie, meer eigenlijk. Ja, niet meer mijn eigen lichaam. En nu moet ik het oplossen. Maar hoe in godsnaam? Ja, en Gregor die begint ook met te denken, wat voor gevolgen heeft dit voor mijn werk? En hoe kan ik dit aan mijn baas vertellen en zorgen dat ik niet ontslagen word? Hoe kan ik als mestkever naar mijn werk? Ja, hij zoekt het probleem toch in eerste instantie wel een beetje bij zichzelf. Hoe kom ik op het station? Dat is eigenlijk wat hij wil. En in de loop van de tijd accepteert hij dat hij een mestkever is. Wordt de kamer leeggehaald en vindt hij het heel prettig om aan het plafond te hangen. Dus mensen, dit figuur, adopteren zich ook. Oké, ik ben anders, dan moet ik me maar aanpassen. En dat zie je natuurlijk ook in de toeslagenaffaire. Mensen begrepen het niet, maar passen zich maar aan. Ze begrepen eigenlijk helemaal niet waar ze in beland waren. Ja, dus met hele negatieve gevolgen natuurlijk. Ja. Leonard, heb jij de term Kafka-esque helemaal helder? Ja, het is voor mij een hele fascinerende schrijver. Ik heb er ook veel van gelezen. En voor mij is het symbool van de menselijke geest is vrij. Je kan in de meest verschrikkelijke structuren zitten. Je kan veranderen 's nachts in een kever. Je kan in een bureaucratie zitten. Maar je hoofd, in je ziel, in je geest blijf je hetzelfde. En hoe vecht ik me daaruit? Hoe blijf ik daar staande? En dat vind ik dat hij dat heel mooi laat zien. En dat, daardoor zit hij ook diep in mijn hart. Ja, ik heb er ook wel op gestudeerd en heb bijvoorbeeld ook gezien dat hij een hele goede tekenaar was. Hij heeft ook ontzettend veel relaties met vrouwen gehad. Dat vond ik ook heel fascinerend. Ja, niet allemaal even makkelijk, om niet te zeggen geen één. Allemaal niet even makkelijk. Nee, precies. Ja. En is hij dan eigenlijk ook een symbool van, we hebben het over machteloosheid, de grip verliezen, maar in je hoofd, hè, of in je hart blijf je wel degelijk in control eigenlijk. Daar kan niemand bij komen van buitenaf. Is dat ook de boodschap van Kafka? Ja, ik vind het mooi wat je zegt. Dus in je hoofd blijf je vrij. Dat zit heel erg in. Er zit ook een enorme ironie in. Ook wel zelfironie. Dat is ook heel, heel sterk en prettig. Het wordt ook weer niet allemaal heel erg zwaar. Dat wordt vaak gezegd, dat het zo deprimerend is. Maar het ontsnapt er ook weer aan. Nou ben ik even je vraag kwijt. Nou, of die uiteindelijk ook een boodschap heeft dat we allemaal, dat we wel degelijk in control zijn, namelijk in ons eigen hoofd. Ja, hoewel ik wel altijd een beetje bezwaar maak tegen een boodschap. Het spannende aan literatuur is dat er geen de schrijver gaat niet zitten van dit is mijn boodschap, doe dit zus of zo. Die doe je bij de Albert Heijn. De boodschap maken we zelf als lezer en dat kan ook weer veranderen in de loop van de tijd. En zodra je de één ding opplakt, hoef je het eigenlijk niet meer te lezen. Nee, dan beperk je het eigenlijk en doe je het tekort. Nou goed, dat is hoe we Kafka nog tegenkomen in deze tijd. Hè, dat Kafka-esque, die term. Maar laten we eens kijken wie deze Joodse in Praag geboren Duitsstalige schrijver dan eigenlijk was. Jan, je hebt je verdiept in zijn leven. Wat voor man kwam uit de boeken en stukken die je las naar voren? Een Joodse Duitsstalige man in Praag. Ja. In het Habsburgse Rijk. Ik had een beeld van hem als een wat stijve, misschien wat depressieve figuur. Ja. En terwijl ik meer brieven begon te lezen en biografische informatie tot me begon te nemen, begon ik een beetje te begrijpen dat een heel beperkt beeld van de man was. En dat hij zat eigenlijk in de verzekeringen, hè? Ja, hij had rechten gestudeerd omdat hij op zoek was naar een baan die hem de mogelijkheid zou bieden om zoveel mogelijk daarnaast te schrijven. En bij een semi-overheidsinstelling hoefde hij geloof ik maar tot 2 uur op kantoor te zijn. En dan kon hij snel naar huis en dan tot diep in de nacht schrijven. En het beeld is dan dat allemaal hele deprimerende verhalen zijn. Maar eigenlijk waren dat ook heel veel verhalen die hij heel graag voorlas aan mensen. Waar hij heel goed zelf heel veel om kon lachen. Waarmee hij andere mensen aan het lachen maakte. Ja. En ik denk dat toen ik Kafka voor het eerst las, toen ik 18 was en probeerde een soort van de wereld te ontdekken, dat ik dat allemaal echt helemaal niet door had. Ik was er gewoon niet klaar voor. Ik voelde wel dat er iets achter zat. En ik ging dan ook inderdaad zoeken naar een soort van, wat is dan de echte betekenis die hij hierin heeft proberen te leggen. Met 18 jaar ben je eigenlijk nog een beetje te jong om dat te zien. Ik wel. Ja, andere mensen niet hoor, ongetwijfeld. Maar ik was er echt helemaal niet klaar voor. En ik begreep helemaal niet dat je absoluut niet op zoek moest naar zo'n boodschap. Dat helemaal niet hoefde als je zulke boeken las. Dus dat kwam pas veel later. En dat idee van die vrijheid, dat voelde ik misschien wel ergens achter die woorden, maar ik kon het absoluut nog niet niet plaatsen. Ja. Maar hij was dus een verzekeringsagent die een hele lange reeks ongelukkige liefdesgeschiedenissen eigenlijk had, waarvan de langste 5 jaar duurde. Oh, en bestond uit 2 verlovingen met Felice Bauer. Dat begon heel ongemakkelijk allemaal. Ze zagen elkaar bijna nooit. Het speelde zich vooral af in brieven die ze elkaar schreven. Ja. En alleen zijn brieven zijn bewaard gebleven. Dus eigenlijk haar kant van het verhaal weten we eigenlijk helemaal niet. Dat ging mis en dat ging weer goed. En toen uiteindelijk werd er TBC bij hem gediagnosticeerd. En dat was het moment waarop hij zei, oké, nu ben ik ook klaar met dat hele idee van trouwen en kinderen krijgen. Ja. Toen had u dat überhaupt ooit gewild, of niet? Hij vond het eigenlijk vooral fijn om die brieven te schrijven. Ik denk dat je daar nooit iets definitiefs over kunt zeggen en dat mensen heel veel tegenstrijdige dingen willen. Dus ik denk dat hij dat wel wilde en dat hij dat niet wilde. Ja. En dat, ja. Je hebt het over beeld, hè? Beeldvorming, ook bij jouzelf. Ja. Zeg maar, je ging met een bepaald beeld ging je in hem verdiepen. Ja. Dat op een gegeven moment werd dat anders. Wat werd er anders eigenlijk? In hoeverre week dat af van het beeld dat je van tevoren had toen je nog niet zoveel wist? Ik denk toch, wat ik net al een beetje zei, dat idee van die betekenis die er in dat werk zit. Van de persoon. Ik denk dat het beeld gelaagder wordt op het moment dat je in iemand gaat verdiepen. Dat aan het begin heb je gewoon een soort van eenduidig beeld van iemand. Zeg maar het plaatje, bij Kafka bijna de foto's die je van hem kent. En het gezicht wat je daarop een soort van hebt geïnterpreteerd als zijnde, kijk, deze depressieve man uit van 100 jaar geleden die boeken schreef over mensen die vermorzeld werden door het systeem. Mm-hmm. En eigenlijk zodra je iets meer gaat verdiepen, begin je te zien dat iemand gewoon niet gewoon een mens van vlees en bloed is, maar ook een soort eindeloze dieptes in zich heeft. En grote verliefdheden en een soort van ook verschrikkelijk hard kon zijn in brieven tegen mensen. En maar ook heel hartelijk en goed, al dat soort dingen. Dus was het beeld een beetje de saaie verzekeringsagent die naar zijn werk naar huis gaat om grote en mislepende verhalen te vertellen en te schrijven. En die pas waardering kreeg na zijn dood. Nee, ik denk niet saai, maar wel. Nou, misschien wel saaier. Ja, in dienst van hè, dat schrijven. Ik dacht dat hij een soort van werd verteerd door depressiviteit en leefde in dienst van de literatuur. Mm-hmm. En dat is één kant van het verhaal. Maar nou, ik denk dat ik nergens zo verbaasd over was als toen ik las dat er was TBC bij hem gediagnosticeerd. En toen ging hij naar de boerderij van de schoonfamilie van zijn zus. Ja. Ergens in West-Bohemen. En daar bleef hij een paar maanden. En toen dat had hij zo fijn gevonden, dat werken in de zon en dat werken op het land en dingen. Toen hij terugkwam, schreef hij zich in voor een taalkursus Hebreeuws, omdat hij naar Palestina wilde verhuizen. En voor een cursus praktische tuinbouwkunde. En toen dacht ik, dat is zo'n ander beeld wat je dan van iemand hebt die heel depressief verhalen over ik verander in een dier zit te schrijven. Ja, dat is weer een andere kant ook. En is want dat is ook zo'n bekende mythe van hem of rond hem dat de waardering pas kwam na zijn dood en tijdens zijn dood is hij eigenlijk niet tijdens zijn leven is hij eigenlijk niet opgemerkt. Nee, dat is denk ik niet waar. Dat hangt heel erg samen met de romans die pas na zijn dood zijn verschenen. Bij zijn leven zijn er alleen een aantal verhalenbundels eigenlijk verschenen. Mm-hmm. Maar die vonden wel weerklank. Die werden gelezen, gerecenseerd. Een van de vrouwen met wie hij een hartstochtelijke relatie had was zijn vertaalster in het Tsjechisch. Milena Jezenka. Dus dat beeld klopt ook niet helemaal. Het is meer dat toen hij stierf, vroeg hij zijn goede vriend Max Brood of die al zijn papieren wilde verbranden. En die heeft dat heel, zoals iedereen weet, niet gedaan. Nee. En die heeft al die boeken vervolgens een beetje zo geredigeerd. En er in iets religieuzere interpretatie af en toe aangegeven. Wat dingen uitgehaald en toen uitgegeven. Maar dat is eigenlijk het wat bij iedereen blijft hangen. Dus er zit wel wat in, maar het is niet het hele verhaal. Nee, precies. Het is niet het hele verhaal. Er zijn meerdere interpretaties mogelijk, Odile. Op zijn werk en op hemzelf ook natuurlijk. Is dat ook zijn aantrekkingskracht eigenlijk? Ja, zeker. Er zijn ontzettend veel filosofen, wetenschappers, schrijvers geweest die in die 100 jaar, we zitten nu 100 jaar na zijn dood, allerlei verschillende frames erop hebben gelegd. En elke keer weer zo anders dat er wel iets spannends in die teksten moet zitten dat dit steeds mogelijk is. Ja. En het zijn ook niet altijd frames die biografisch zijn. Hè. Jan geeft nu heel erg een heel mooi biografisch beeld. Maar je moet dat ook lostrekken van deze auteur, denk ik. Het is zo abstract, modernistisch werk dat je kan het niet één op één terugschakelen naar de auteur. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Je moet dat voortdurend lostrekken. En ik denk ook, ik vind het een mooie observatie dat je zegt, vroeger las ik het meer vanuit een soort als een depressieve tekst en nu is het anders. Ik denk dat dat ook te maken heeft met dat jij als lezer verandert. He, je leest heel anders als je nu, weet ik veel, 40 bent dan wanneer je 18 was. En ook dat 40. Is de power, de macht van die tekst, dat lukt. Bij slechte teksten lukt dat niet. Dan heb je dat eenmaal afgesloten. Maar bij dit soort speelse, ingewikkelde teksten kan je het anders gaan lezen. Precies, ja. Is de invloed van Kafka eigenlijk nog steeds onmiskenbaar terug te vinden in de moderne literatuur? Ja, ik denk het wel. Waar heeft hij zeg maar de toon of de trend gezet? Nou ja, hij is een referentie, hij is een eikpunt natuurlijk. Het is de Picasso van de literatuur. Hè. Je kunt niet nu schilder zijn zonder te weten dat Picasso heeft bestaan en dat hij alle figuratie heeft doorbroken. En zo is Kafka ook. Dat zijn hele sterke, korte, krachtige verhalen. Je kan je niet als schrijver serieus nemen als je daar niet het goed of lelijk vindt of hetzelfde doet of iets heel anders. Ja. Je moet je daartoe verhouden. Grunberg had een mooi stuk in de NRC vorige week en die ging eigenlijk niet in op de tekst, maar op de brieven, dat die zo belangrijk zijn. Wat heel veel zegt natuurlijk ook over Grunbergs schrijverschap. Maar dat is de power van Kafka. Okay. Kafka, 100 jaar geleden overleden. Reden genoeg om daar nog eens een keer in te duiken. Spraakmakers. Sinds 7:30 vanochtend zijn de stembussen geopend. In Amsterdam was de opkomst om 1:00 vanmiddag 14,7%.

This is going to be the last commemoration where survivors, a big commemoration where survivors will be present. I think it's political malpractice of the highest order if Rishi Sunak absented himself for an election interview on ITV. Sunak zegt dat hij niet wil dat de herdenking van D-Day wordt overschaduwd door politiek. Het aantal zaken van verwaarloosde honden en katten is vorig jaar flink gestegen, meldt de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. De inspectie noemt de coronapandemie als een van de belangrijkste verklaringen. De huisdieren zijn toen veelal impulsief gekocht, zonder na te denken over de zorg en kosten na de pandemie, zegt de dienst. Nederland heeft vorig jaar meer hernieuwbare energie gebruikt. Het verbruik van onder meer biomassa, wind- en zonne-energie steeg volgens het CBS met 11%. Dat kwam vooral doordat er veel meer windmolens en zonnepanelen zijn bijgekomen. Van alle in Nederland verbruikte energie was vorig jaar 17% hernieuwbaar. Daarmee is de doelstelling uit het energieakkoord uit 2013 gehaald. De Duitse politie controleert vanaf vandaag extra aan de grens vanwege het komende EK-voetbal. Volgens de Duitse autoriteiten is er geen concrete dreiging, maar wordt overal rekening mee gehouden. Iedereen die naar Duitsland gaat, krijgt het advies de juiste reisdocumenten mee te nemen. Het Amerikaanse leger heeft 8 drones en 2 droneboten van de Houthis uitgeschakeld. Volgens het leger werden de drones in en boven de Rode Zee onschadelijk gemaakt. Ze zouden geen schade hebben aangericht. De Houthis uit Jemen vallen sinds eind vorig jaar schepen aan die banden zouden hebben met Israël, naar eigen zeggen uit solidariteit met de Palestijnen. Veel rederijen vermijden daarom nu de belangrijke scheepvaartroute van en naar Azië door de Rode Zee en het Suezkanaal. Toeristen die een weekendje Parijs hebben geboekt kunnen vanaf vandaag op de foto met een bijzonder versierde Eiffeltoren. Daar hangen sinds vanochtend de 5 Olympische ringen aan. Over minder dan 50 dagen beginnen de Olympische Spelen. En dus is het tijd om de Eiffeltoren te versieren, zegt de organisatie. It's the greatest symbol of the games to have the rings in the middle of the city with the Eiffel Tower. We believe that it's a games of a new era. Een nieuw tijdperk voor de Spelen, zegt hij. Het weer, veel zon, alleen in het noorden een enkele bui, later mogelijk ook op andere plaatsen. Het wordt 16 tot 20 graden. Ook morgen zon en wolkenvelden en een enkele bui en een graad of 17. En de verkeersinformatie met Erwin de Hart. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat een file tussen Reewijk en de Meren van 9 kilometer door werkzaamheden. Een half uur vertraging door een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Europoort. Een kwartier extra reistijd tussen Rotterdam IJsselmonde en Rotterdam Sjaloos. 5 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam gebeurde een ernstig ongeluk bij de Drechttunnel. De weg is nog steeds afgesloten. 6 kilometer file begint bij Klaverpolder. En verkeer kan omrijden via Gorkum, A59, A27 of de A5. En de A15 of via de Heinenoordtunnel, de A17, A59, A29. Op de N3 Dordrecht-Papendrecht vormen omrijders een file tussen de A16 en de A15, 8 kilometer en 40 minuten vertraging. Werkzaamheden in Noord-Holland maken een file op de N9 Den Helder-Alkmaar bij Petten, 20 minuten extra reistijd. Morgen in Focus Special duiken we letterlijk in het Grevelingenmeer. Op de bodem vormt zich een zuurstofloze laag, waardoor er geen leven meer is. Bioloog en onderwaterfilmer Hilmar Derksen duikt al zijn hele leven in het Grevelingenmeer en maakt zich zorgen. Focus Special Het Dode Meer. Morgen 9:55 bij de NTR op NPO 2. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. Onnatuurlijke E-nummers vind je niet bij ons. Bij ons is alles biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl Johan de Zwart. Het is ruim 7 minuten over 11. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: Karel Hoefkens wordt de nieuwe trainer van welke Nederlandse voetbalclub? Ja, ik hou er niet meer van de spanning. Ik zit heel erg mijn emotie te bedwingen. Nee. Die goal, die komt er niet. Ongelooflijk. Zo zie je maar, nooit opgeven. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Hier aan tafel onze spraakmaker, journalist Leonard Ornstein en Odile Heinders, hoogleraar vergelijkende literatuurwetenschap, en Jan Posma, schrijver bij De Groene Amsterdammer. En met hen bespraken we net de invloed van Kafka, die er 100 jaar na zijn overlijden nog altijd zeker wel is. En schrijver Egbert Fortuyn, met jou Egbert slaan we een fotoalbum open. We doen het knisperende vloeipapier weg. Ja. En we kijken naar een foto uit 1892. Met daarop het pasgetrouwde echtpaar Van Braam. Jonkheer Herman en zijn vrouw Sophia voldoen eigenlijk niet echt aan het standaardbeeld van de adel uit die tijd. Want zowel bruid als bruidegom hebben duidelijk Aziatische trekken. Hoe kan dit en hoe komt het dat diezelfde familie een halve eeuw later niet meer van adel was? Speelde hun huidskleur daarin een rol? Jij, Egbert Fortuyn, volgde de lotgevallen van die familie Van Braam in Nederlands-Indië anderhalve eeuw lang en ontdekte een bijzonder familieverhaal waarin grote gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis eigenlijk samenkomen. Hoe kwam je op dat verhaal? Ja, ik heb eens een boek geschreven, Indische adel. Het is eigenlijk een boek over de familie van mijn vriend, die Indisch is. En ik heb heel lang daar helemaal niet voor geïnteresseerd, om heel eerlijk te zijn. Zijn familie was daar wel mee bezig, met die familiegeschiedenis en met de stamboom. Maar het interesseerde me eigenlijk niet zo. Om 2020 had ik wat meer tijd en toen dacht ik, laat ik eens kijken hoe dat nou in elkaar zit. Een familie, werd altijd gezegd, we waren van adel en zijn dat nu niet meer. Ik dacht altijd, het zal wel. Iedereen is toch altijd van adel geweest vroeger, in voorgeslacht. Ja. Maar ik ging er toen naar kijken en toen zag ik al vrij snel, dat is wel zo. Dus toen was ik wel geïntrigeerd daardoor van, hoe kan het dan dat dat nu niet meer zo is? En wat is dan de reden daarvan? Ja. Is dat dan racisme of was er iets anders? Hoe kan het eigenlijk dat een witte, adellijke Nederlandse familie in Indië terechtkomt en uiteindelijk dus een Indo-Europese familie in Nederland is? En wat is daartussen gebeurd eigenlijk? En precies, ze zijn die adellijke titel verloren. Had dat met hun huidskleur te maken? Ja, dat is... Die veranderde dus? Dat was mijn grote vraag eigenlijk. En het antwoord is best wel ingewikkeld om in een one-liner te geven, maar ik denk wel dat je kunt zeggen, ik denk dat de bottomline is dat in Nederland en in Nederlands-Indië was huidskleur donker gekleurd zijn, dus kenmerken hebben van de Indonesische of wat ze toen noemden de Inlandse bevolking, was iets heel negatiefs. En ik denk eigenlijk dat die familie, die witte Nederlandse adellijke familie, die ondertussen al gekleurd was geraakt, min of meer zelf ervoor gekozen heeft om hun kinderen niet dat adellijke predicaat te geven. En dat kwam omdat ze hadden allemaal relaties met, of trouwden soms met Indonesische vrouwen. En ze hebben bijna alle mannen die kinderen kregen, die deden dat, zeg maar, wat toen gebruikelijk was in Nederlands-Indië, met een Indonesische vrouw zonder huwelijk. En ze hadden kunnen trouwen met die vrouw. En ze hadden, waren ook andere manieren geweest om dat adellijke predicaat jonkheer of jonkvrouw door te geven. Maar ik denk dat ze gedacht hebben, weet je, we horen er niet bij. Die witte, zeg maar, klasse, adellijke klasse of hoge klasse, die ziet ons helemaal niet zitten. Dan laten we dat ook maar gaan zitten. Ik wil niet ergens bij horen waar ik toch niet gewenst ben. Nee, precies, ja. Dat is denk ik het antwoord. Ja. Odile Heinders, als literatuurwetenschapper, jij gebruikt Helle Haase, geboren in Batavia, in Indonesië. Ook vaak in je colleges met de vraag, wie waren mijn oma's en hoe leefden zij? Hoe is mijn leven anders dan dat van hen? Levert dat interessante antwoorden op? Ja, geweldig interessant. En dat doe ik om studenten van nu bewust te maken, wat jij zegt, van de geschiedenis, van een verhaal, van iets wat vroeger in jouw familie zich heeft afgespeeld. Ook bewust, we weten daar zo weinig van. Hè? Je kent een beetje de verhalen van je ouders, maar veel verder raakt het weg. En bij Haase is zo mooi dat ze laat zien, ik ben uit 2 mensen voortgekomen die heel verschillend waren. Dus ze probeert ook iets van haar eigen rare leven of rare karaktertrekken probeert ze terug te schakelen naar, oké, ik had zo'n oma en zo'n oma, en wie ben ik dan nu? Ja. En het is voor zowel mannen als vrouwen in college heel interessant om juist naar je oma te kijken, mijn eigen oma, de ene had 13 kinderen en de ander 5. En die moest helemaal alleen haar leven redden. En wat zijn dat dan voor levens geweest? En hoe zit je eigen leven daaraan vast? Ja, studenten zijn daar altijd heel erg enthousiast over. Zonder dat je het weet ook voor invloed op jouw leven heeft gehad. Ja. Goed, dan gaan we even terug naar het begin. Hè. De man met wie het allemaal begon, Egbert. Egidius van Braam was een wat opportunistische marineman die in 1816 door koning Willem I in de adelstand werd verheven. Dat was trouwens op zijn eigen verzoek vooral. Hè, want hij was zijn hele leven bezig met het zo hoog mogelijk stijgen op de sociale ladder. Hij werd dus jonkheer en is nooit in Indië geweest. 5 van zijn kinderen vertrekken wel naar de kolonie. Waarom eigenlijk? Hoe zat dat? Ja, de reden dat... Dus Egidius overleed inderdaad. Zijn vrouw was trouwens wel in Indië geboren en zou daar ook sterven. Dus er was een klein beetje al wel een Indische connectie. En veel van zijn familieleden, andere Van Braam zeehelden, hadden ook in Indië gezeten. En ik denk dat zijn kinderen naar Indië gingen omdat ze dachten, nou, misschien kunnen we daar gewoon succesvol worden. Ja. Want toen Egidius overleed, hij was dan wel jonker geweest. Hij was, tot, zou je kunnen zeggen, maatschappelijk opgeklommen. Maar toen hij stierf, liet hij alleen maar schulden na. Dus het was niet hij was niet rijk. En zijn kinderen hebben denk ik geprobeerd om zijn weduwe om fortuin te maken in Nederlands-Indië. En er waren ook veel voorbeelden in de familie van Braam al waar dat heel goed gelukt was, die extreem rijk waren geworden. Mm-hmm. Ja. Dus er zat wel belofte in, zeg maar. Ja, goed. 5 kinderen en vrouw Sophia, weduwe, vertrekken naar Indië. Wat treffen ze daar aan? Wat voor maatschappij komen ze terecht? Ja, ze komen in een maatschappij waar je natuurlijk een heel een maatschappij waar de Nederlanders het voor het zeggen hadden en de oorspronkelijke de Indonesische inheemse bevolking onderdrukte natuurlijk. En waarbij de samen. Maar ze kwamen. Dat is de ene kant het verhaal. Aan de andere kant was het wel zo dat in het begin van de 19e eeuw. Bijvoorbeeld de gemengde bevolking, Eurasiatische bevolking of een Europese bevolking, was toen had wat meer status dan later in de 19e eeuw. Ze kwamen ook wel terecht in een wereld bijvoorbeeld waar het trouwen voor man, witte man dus, met een Indische vrouw, met veel geld ook prima was om verder te komen. Dat in was oké. Okay. Ja, en dat deden zowel Jan, want er zijn 5 kinderen, 2 jongens, 3 meisjes. Ja. Janne en George, zeg je? Of George? Ja. Ik weet niet precies, ik denk dat ze toen waarschijnlijk George zeiden vanwege de Franse invloed. Ja, precies. Dus Jan en George van Braam die trouwden uiteindelijk met hun huishoudster, een inlandse. Ja. Waarmee ze ook kinderen hadden. Dat was dus eigenlijk niet eens zo heel erg extreem bijzonder, of wel? Nou, eigenlijk, kijk, ze trouwden eerst allebei met een de ene met een Franse adellijke vrouw en de andere met een extreem de rijkste, de belofte van de rijkste Indische vrouw van Indië. Maar die beide vrouwen gingen dood. En wat ze toen gedaan hebben, ze namen toen wat toen gebruikelijk was, een huishoudster in huis, een Indonesische huishoudster, waar ze ook kinderen mee kregen. En die kinderen erkenden ze ook, waardoor die kinderen Europees werden en niet inlands werden. Ja. Maar wat zij deden, en dat was heel bijzonder, was op een bepaald moment mocht je gaan trouwen, was het mogelijk, daarvoor was het verboden eigenlijk, om met Indonesische moslimvrouwen of Chinese vrouwen te trouwen. En zij waren de 2 eerste adellijke mannen die dat deden. En dat was niet echt nodig, zou je kunnen zeggen, want ze hadden ook gewoon die kinderen kunnen erkennen. Was het ook prima geweest, maar zij hadden wel moed en ze trouwden echt met hun, met de moeder van hun kinderen. Ja. En dat waarom was eigenlijk? Waarom niet nadat die eerdere vrouwen uit beeld waren met een andere nieuwe witte vrouw trouwen? Ja, dat is wel interessant. Ik heb dat ook. Ze waren natuurlijk wat op leeftijd ook op een gegeven moment. Denk ja, ik denk dat in het enige geval is denk ik de verklaring dat jonker Jan van Braam die raakte bij een schandaal verwikkeld op zijn werk, waardoor denk ik de kans in zijn eigen milieu om een vrouw te trouwen wat lager waar geworden, omdat het een soort van hij was toch een soort van paria geworden denk ik sociaal. Ja, ja. Maar George van Braam had ook prima volgens mij woonde in Batavia, Semarang, had ook misschien wel een vrouw. Witte vrouw of misschien Indische vrouw uit zijn eigen kring kunnen trouwen. Maar heeft denk ik toch heel bewust gekozen om te trouwen met de moeder van zijn kinderen. Dus zijn huishoudster, wat je nu Njai noemt. Ja. En ik denk dat hij dat deed ook voor zijn kinderen. Ook om te zeggen van jullie zijn mijn kinderen. Ik geef je alles wat ik je kan geven. Zeg maar mijn geld, maar ook mijn adellijke titel. Mm-hmm. En ook denk ik, omdat hij van zijn vrouw hield. Dat blijkt ook wel uit brieven waar hij ook schrijft van dat hij heel erg van zijn Chinese vrouw hield. Dat is dan wel weer mooi. Hè? Dat won het dus eigenlijk. Hè? Van dat het misschien maatschappelijk gezien niet zo handig was om daarmee te trouwen. Jan en George overlijden op een gegeven moment. Ja. De kinderen, die dus enigszins gekleurd zijn. Ja. Die worden dan, dat neemt dan een hele nare wending eigenlijk, toch? Want vrouw Pantes. Ja, klopt. ze blijft achter met kinderen, maar mag niet meer voor ze zorgen. Ja, dus dan zie je zeg maar dat onderdrukkende koloniale systeem zie je heel erg goed. Dus Jan is getrouwd met zijn Javaanse vrouw Pontes. Mm-hmm. Hij overlijdt. Dan zou je denken, nou dan, zij is de moeder van de kinderen. Zij erft van zijn bezit. Ze zijn plantage. Getrouwd. Ze zijn getrouwd. Maar zij wordt dan vrij snel daarna onder curatele gesteld. En ze kan dus niet meer haar eigen kinderen opvoeden. En heeft ook geen beschikking meer over haar eigen geld. En dat was toen normaal. Dat is natuurlijk heel wreed. En je ziet daar dus hoe wreed dat koloniale systeem was. Ja, ja. En wat gebeurde er dan uiteindelijk met de adellijke titel van die kinderen die ze dus hadden? Die behielden ze wel, ja. Terwijl ze wel in een kinderthuis zaten of elders? Ja, dus in Indië was het eigenlijk zo dat als je van adel was en je kreeg kinderen met een huisarts en je trouwde daarna, dan kreeg je die kinderen alsnog het adellijke predicaat of de titel. Dat want erkend en je bent getrouwd. Ja, dat was in Nederland anders. Want het waren dus oorspronkelijk buitenechtelijke kinderen die dan werden geëcht of gewettigd. Mm-hmm. Zij hadden, dan verschilt een beetje bij de verschillende takken. Maar je ziet dus dat de ene tak, daar komen die kinderen waarschijnlijk in een weeshuis terecht. En die moeten dan wel, ja, die hebben wel moeite om er bovenop te komen daarna. Maar dat lukt toch wel enigszins. Eén dochter wordt bijvoorbeeld naar Nederland gestuurd op hele jonge leeftijd. En die vernederlands daar helemaal. En die gaat gewoon op in de Nederlandse samenleving. Maar ja, er zijn ook dingen die te maken hebben met bijvoorbeeld wat toevallige dingen die in leven gebeuren bijvoorbeeld. Ja. Maar die adellijke titel, hè? Wanneer is die verdwenen? Die adellijke titel is verdwenen. De laatste adellijk van Braam is overleden in 1939. Dat is Sophia van Braam. Ja. En, dat is een dochter van Jan, hè? Dat is een dochter van Jan, ja. En haar broer was in de jaren, de oudste was in de jaren 20 overleden. Ja. En dan in 1939 stopt het dus. Maar de familie blijft gewoon doorgaan, omdat dus allerlei mannelijke van Braams kinderen kregen met Indonesische vrouwen. Ja. Buiten het huwelijk. Maar dat verwatert op een gegeven moment, toch? Want die kinderen van Jan bijvoorbeeld, die hechten daar op een gegeven moment wat minder waarde aan. Die krijgen ook weer kinderen. Ja. En die gaan, dan is op een gegeven moment is het verdwenen, toch? Ja, ik denk dat je het zelf wel zo. De derde generatie ergens dan? Ja, dus de eerste zeg maar generatie in Nederlands-Indië wordt geboren. Dus de donkergekleurde adel, zou ik maar zeggen. Die zullen nog wel enigszins aan hun titel gehecht of predicaatheden dan eigenlijk gehecht hebben. Maar dat was natuurlijk een beetje ook. Ja, ze hoorden er toch ook niet echt bij, zeg maar. Dus sommigen gebruikten wel, maar de meesten niet en vonden dat ook niet zo belangrijk. Dus wat je net zei, op een gegeven moment flauwt ook die belangstelling daarvoor. Ja, bijvoorbeeld één lid zei bijvoorbeeld, we zijn een soort van vergulde bedelaars. We behoren niet tot de hogere klasse, maar we hebben wel een soort van gouden randje. Maar wat heb je daar nou eigenlijk aan? Ja, precies. En de eerste generatie die dus zeg maar niet meer van adel was. Sommige mensen vonden het nog wel belangrijk dat die geschiedenis. Er staat ook in het boek beschreven hoe één zoon, die ook Jan van Braam heet, de derde, wanhoop geprobeerd een zoon te krijgen die dan Jan van Braam de vierde kan noemen. Maar dat mislukt, want die krijgt alleen maar dochters achter elkaar. En op een bepaald moment geven ze het dan maar op. Maar die traditie is toch, zou je kunnen zeggen, er is wel een doorlopende familietraditie. Want het graf van Jan en Pontes, dat is van de tak waar we het net over hadden. Dat graf bestaat nog steeds en wordt nog steeds bezocht door nazaten binnen de familie. En dat is gewoon. Ja. Dus de foto op het boek is de familie rond 19, begin van de 20e eeuw bij het graf. Mm-hmm. En zo'n foto zou je bij wijze van spreken nu nog kunnen maken, want er zijn nog steeds familieleden. Ze staan er nog steeds eigenlijk. Ja, dus dat is wel familiegeschiedenis die wordt doorgegeven. Ja, dat dan weer wel, ja. Dit waren de twee zoons, Jan en George, waar de adellijke titel dus zeg maar op een gegeven moment verdwenen is. Dan waren er natuurlijk ook nog drie meisjes. Ja. Maar die trouwden weer niet met inlanders. Nee, wat vond ik wel interessant, ik wist het allemaal helemaal niet toen ik hier aan begon, maar je ziet eigenlijk, er is dus een rassenverschil en een genderverschil. Dus eigenlijk was het ook in Nederlands-Indië en in Nederland zo dat een witte man kon eigenlijk wel een Indische vrouw hebben, maar andersom kon dat niet. En wat je dus ziet is dat die Indische vrouwen die blijven een beetje in hun eigen klasse trouwen, soms met een adellijke man of iemand of mannen met geld in ieder geval. Ja. Dan was de witte man de baas van het gezin. Die was dan de baas over een donker gekleurd iemand, zou je even heel versimpeld kunnen zeggen. Ja, en dat gaat andersom niet doen, natuurlijk. Nee, maar een donkere man en dan een witte vrouw trouwen, dat zou ook alles verstoord hebben. Alle de machtsstructuren die in stand gehouden moesten worden. Dus dat gebeurde ook niet. Nee, dus eigenlijk hebben die vrouwen het beter gedaan dan die mannen. Ja, je ziet dus dat is standaard als je kijkt naar families, is dat vrouwen, de vrouwen blijven in een klasse of naar boven en mannen die zakken. Daar zit het verval eigenlijk als het ware, maatschappelijk gezien. Die heette wel Van Braam, juist. Ja, dat is wel die naam weer, dat weer wel. Precies. Goed, de laatste Van Braam, zei je net al, met een titel stierf in 1939. Toen moest de meest heftige periode uit de geschiedenis eigenlijk komen. Hè? Hoe is het tijdens en vooral na de oorlog met ze gegaan? Ja, een van de dingen die voor mij wel echt een, waarvan ik te weinig wist eigenlijk, is hoe heftig die oorlog was. Dus je had natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Ja. En daarna kreeg je de Onafhankelijkheidsoorlog. En dat was gewoon een oorlog en geen politionele actie, zoals ik op de middelbare school leerde. Nee. En als je dus kijkt naar die stamboom, dan zie je hoeveel mensen in gezinnen overlijden. Soms bijna iedereen. En ja, dat was dus ontzettend heftig. Mensen moesten in kampen, overleden van de honger. En na de oorlog moesten ze vaak ook nog in kampen. De zogenaamde Republikeinse kampen. En dat was zo'n breuk in de familiegeschiedenis. Niet alleen omdat ja, mensen al hun spullen kwijtraakten, maar ook ernstig getraumatiseerd raakten. Mm-hmm. En daarna kwam de onafhankelijkheid. En de meeste mensen gingen naar Nederland, moesten ook weer alles achterlaten. Ja. Dus dat was een totale breuk. En dat verklaart ook wel dat in dat soort families werd ook niet meer zoveel over het verleden gesproken. In de familiegeschiedenis, ja, wie interesseerde dat nou? Als jij allerlei oorlogen hebt overleefd en jij bent ook gevlucht uit je land, ja, dan ga je niet met genealogie bezighouden. Dus die eerste generatie die sprak daar niet over eigenlijk. Is dat misschien wel, als je alles bij elkaar overziet zo, de grote tragiek van dit hele verhaal, dat er niet over gesproken wordt, terwijl het zo'n mooi verhaal ook is? Ja, ik denk dat het is natuurlijk de tragiek van elke oorlog, denk ik, hoe de trauma's die er zijn. En dat is eigenlijk wel waar. Dus de tragiek is inderdaad dat dat is natuurlijk ook bij, denk ik, daar heb ik me niet in verdiept, maar bij Joodse families zo, dat daar waarschijnlijk ook niet meer gesproken wordt over tantes, oud-tantes en daarvoor. Of dat die kennis daardoor soms ook verdween. Precies, terwijl er zo'n mooie, een hele rijke, lange geschiedenis is. Dat geldt ook voor Indische families, in mindere mate, maar ook. En ik denk dat je wel ziet dat de generatie nu wel weer geïnteresseerd is daarin. En die heeft daar vragen over. Ja. Maar dat kom ik weer terug. Dan wil ik iets zeggen over. Dus ik heb ook geprobeerd om oudere mensen te spreken. Soms van 103 jaar. Om daar toch dan naar te vragen. Ja. En dan was ik altijd een beetje bang van. Ja, want dan komt het natuurlijk over die oorlog. Gaat het om. Maar toch geprobeerd om daar wel over te spreken. En ook wat sommigen waren daarvoor geboren. En konden zich ook nog dingen herinneren om ook daarover te praten. Precies, ja. Ja. Goed, een mooi familieverhaal in het decor van de wereldgeschiedenis. Nu snel door naar de boekpresentatie. Want vanmiddag wordt Indische adel officieel gepresenteerd. Ja, klopt. Dankjewel voor dit verhaal. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Gaan wij spelen vandaag met Gerard Dol uit Lisse. Goedemorgen en welkom. Even kijken, u bent gepensioneerd. 43 jaar vrachtwagenchauffeur geweest. En het pensioen bevalt helemaal fijn, helemaal leuk. Ja, toch? Een jaar geleden ongeveer was ik bij je. En ja. Ik heb nu een jaartje en bevalt me goed. Ja. Verveel me nog geen moment. Je hoeft er niet te wennen aan het Nee. Hoor. Ik kan nou dingen doen die ik altijd had willen doen een beetje. Ja, precies. Lezen, lopen, wandelen. Ja. Naar Radio 1 luisteren. En Radio 1 luisteren. Goed op de hoogte zijn. Ja, ik was al 2 dagen weg, dus ik werd gisteren gebeld. Er zit een klein gaatje in de kennis. Ja. Zullen we eens gaan kijken of we over die 49 punten neergezet door Daan van Omme uit Groningen heen kunnen komen? Is gewoon een enorm mogelijk stemmen. Tot nu toe zijn meer mensen gaan stemmen dan verwacht. Dat eigenlijk nergens de opkomst lager was. Sommigen deden dat zonder enige twijfel, zelfs na 85 keer. Van Emmen tot Katwijk en van Delfzijl tot Katzand. De stembusgang is voor zover bekend probleemloos verlopen. Zeker belangrijk, zeker in deze tijden. In de rest van Europa gaan ze heel goed in de gaten houden wat er vandaag bij ons gebeurt. Wie dat je gestemd hebt, op de PVV. Het leeft dus wel. Ik heb CDA. Ja, 21. Ik heb op GroenLinks PvdA gestemd. De opkomst voor de Europese parlementsverkiezingen in Nederland was dit jaar het hoogst in tijden. Vraag 1, wat was het precieze opkomstpercentage? Je mag er 1 decimaal naast zitten. 46,8. 46,8 is helemaal goed. Alleen in 1989 was de opkomst hoger. Toen was die namelijk 47,5%. Vraag 2, naast BBB en NSC komt welke partij hoogstwaarschijnlijk voor Nederland nieuw in het Europarlement? Volt. Volt is het goede antwoord. Ja, deze partijen hebben waarschijnlijk 1 zetel behaald. Zondagavond komt natuurlijk de definitieve uitslag. In vraag 3 krijg je een fragment te horen. Luister even hiernaar. Frankrijk wil militaire instructeurs naar Oekraïne sturen om daar soldaten te gaan trainen. And as early as tomorrow we will start a pilot training program and transfer of planes. Als er westerse troepen uit NATO-landen daar gaan oefenen, zullen de Russen dat zien en ook beschouwen als een escalatie. Vraag 3. Macron gaat Franse militaire instructeurs naar Oekraïne sturen om hoeveel militairen te trainen? 4500. 4500 Oekraïnse militairen. Vraag 4. Macron heeft ook bekendgemaakt dat hij welk type gevechtsvliegtuig zal verkopen aan Oekraïne? Nee. Roep wat. Sorry. Nee? Nee. De Mirage 2000 was het goede antwoord. Ook gaat Frankrijk de Oekraïnse piloten van het gevechtsvliegtuig opleiden. Vraag 5. Komt weer een fragment voorbij. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Ja, het was de vlijmscherp voorzet van Jay. Echt een fantastische bal. Hij heeft een fantastische wedstrijd gespeeld, heel blij. En natuurlijk voor mij ook weer lekker. Wie? Depay. Memphis Depay, ja, zeker. Speelt in het oranje team van het EK en viel extra op door zijn hoofdaccessoire. Dan kun je nu een extra puntje scoren bij de volgende vraag. Dan ga je kiezen voor de makkelijke of moeilijke variant. Voor een goed antwoord op de makkelijke krijg je 1 punt. Voor een goed antwoord op de moeilijke 2 punten. Dus zeg doe maar. De moeilijke maar aan. Sorry? Moeilijke maar. De moeilijke, oké, een uitdaging. Aankomende maandag speelt Oranje nog een oefenwedstrijd. Tegen welk land? IJsland. Tegen IJsland. Nou, dat is niet zo heel moeilijk eigenlijk. Ja. 2 punten. De volgende vraag. Daarin krijg je hints. Die leiden, als het goed is, naar een onderwerp uit het nieuws. De vraag is dus heel simpel. Over wat gaat dit? Onderwerp. 4. Misschien sta ik wel voor mijn Waterloo. 3. De code was mijn winnaar, de gedragscode misschien niet helemaal. 2. Of Nederland de schouders er volgend jaar bij mij weer onder zet, dat mag Joost weten. 1. De Avrotros twijfelt om volgend jaar weer aan mij mee te doen. Het Songfestival, inderdaad. Daar kwam toch nog een puntje bij dan. En dat is fijn, want dat levert je een factor op van 7. Dat betekent dat je 8 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Dat kan. Ik ga maar bezig. Oké. Okay. De Nationale Nieuwsquiz. Sites van wat voor soort organisaties waren gisteren het doelwit van een DDoS-aanval? Porsche. Politieke partijen. Het EK Atletiek begint vandaag in welke Europese stad? Parijs. Rome. Van welk product heeft douane er 6 miljoen onderschept in de Rotterdamse haven? Pas. Sigaretten. Karel Hoefkens wordt de nieuwe trainer van welke Nederlandse voetbalclub? NAC. NAC is goed. Welke SpongeBob-karakter krijgt een eigen film op Netflix? De Kreeft. Plankton. Duitsland voert tijdelijk grenscontroles uit vanwege welk evenement? EK. Dat is goed. Wie is de premier die eisen heeft gesteld aan de steun voor Rutte als baas van de NAVO? Orbán. Orbán, ja. Onze medicijnen blijken steeds slechter te werken. Tegen wat voor soort infecties? Pas. Schimmelinfecties. Er komt een nieuwe Formule 1-auto. Die wordt hoeveel kilo lichter? Hoeveel kilo weet je? Ja, 30 kilo. Welk sportief evenement heeft 18 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek? Alpe d'Huez, ja. De teruggekeerde raket van SpaceX is geland in welke oceaan? Pas. De Indische Oceaan. Sorry. Hé, die ging even wat minder, hè, die tweede ronde. Is... Ja, nee, 4 puntjes maar. En dan kom je uit op 28. Ja, en dat is te weinig, want 49 punten hadden wij staan. Neergezet door Daan van Ommen uit Groningen. Goedemorgen, Daan. Goedemorgen. 100 euro komen jouw kant op. Wat ga je ermee doen? Nou, ik ga binnenkort, als alles goed loopt, verhuizen naar Den Haag. Dus dat kan prima voor de verhuizing gebruikt worden. Ja, 100 euro gaan naar de verhuizing naar Den Haag. Nou, dat lijkt me een hartstikke mooi doel. Dankjewel en geniet vooral van de eeuwige roem, Daan van Ommen. Dank ook aan Leonard Ornstein, Egbert Fortuyn, Odile Heinders en Jan Posma. Fijn dat jullie hier allemaal waren. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen Sven, met wie ga jij praten? Goedemorgen Carl-Johan, terug naar de realiteit, naar de Europese verkiezingen. Het hoofdlijnenakkoord, wat te doen met de pensioenen? Ik ga praten met Agnes Jozef, de pensioenwoordvoerder van NSC. Na het nieuws, tot maandag. Dit was een programma van KRO-NCRV.